7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft alle Amerikanen bij het vliegveld opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Aanleiding is een specifieke, reële dreiging. Details worden niet gegeven. President Biden waarschuwde gisteren al voor een nieuwe aanslag op de luchthaven. Donderdag kwamen door een zelfmoordaanslag bij het vliegveld in Kabul tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Intussen hebben ook de laatste Britse troepen Afghanistan verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Groot-Brittannië en Frankrijk pleiten voor een veilige zone in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten ook na het vertrek van de VS worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Het voorstel voor de veilige zone wordt morgen ingediend bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor orkaan Ida, die naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land komt in het zuiden van de VS. Er worden windstoten verwacht van 220 km per uur. Ida ligt nu nog boven de Golf van Mexico. Het aantal plant- en diersoorten op de Markerwadden is toegenomen, zegt Natuurmonumenten na een telling. De eilanden zijn de afgelopen jaren aangelegd zodat de natuur in het Markermeer gevarieerder wordt. Bij de telling werden onder meer ruim 20 soorten slakken gevonden. Vlinders waren er bijna niet vanwege het herfstachtige weer. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Jetse Plat met succes een Olympische titel verdedigd op de triathlon. Geert Schippers eindigde net buiten de medailles als vierde. Plat gaat deze Paralympics voor 3 gouden medailles. Behalve op de triathlon wil hij ook 2 onderdelen van het handbiken winnen. Het weer eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor 1,50 euro en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar 3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Jullie hebben je vergist, want ik ben journalist. En jullie hebben mijn tong niet afgesneden. Dat zinnetje, dat raakte mij omdat het mij deed denken aan persvrijheid in andere landen, zoals bijvoorbeeld Nicaragua. Stef Biemans en de intimiteit van een brief. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Er wordt even druk ingeparkeerd met de boot. Ja, gaat goed, Harm, gaat goed. Ja, dat is even wachten, wakker worden met een motortje. U lag te wachten op rietzangers of halsholvers of... Maar je gaat wel tekeer. Ja, dat is de stroming. Dat is de stroming hier. Want we bevinden ons nu in het grootste getijdengebied van Europa. Zoetwatergetijdengebied, de Biesbos. Zijn we nou in het hart van de Biesbos, Harm? Ja, we zijn in het hart van de Brabantse Biesbos bij het Museum Eiland. Ja, we leggen aan bij het Museum Eiland. Kabbelend water om mij heen, maar dat horen we nu even niet vanwege het insteken. Ja, het is kunst en vliegwerk hier. Gefeliciteerd trouwens, Harm, met 600 jaar Biesbos. Ja, dankjewel. Ja, maar Harm moet opletten, want hij moet mij hier afzetten. Wij bivakeren vandaag 3 uur lang in de Biesbos. Ja, ik ga voorop. Ik moet even door de hut lopen. Dankjewel, Harm. Hij gaat mij op een andere manier afzetten. Maar goed, we zijn er bijna. Alvast bedankt, hè? Goedemorgen. Nou, ik ben aan wal. Grote sprong. Harm, leg de boot nog even vast. Kijk, nu horen we vogels. Wat hoor ik daar in de verte? Schollekster. Ik loop nu richting het museum waar wij onze... ja, de commentaarpositie hebben ingericht, zou ik maar zeggen. 3 uur lang gaan we door het gebied heen. Gigantisch gebied, de Biesbos. 9000 hectare gebied. Natuur, ik zei het al, grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Grofweg tussen Dordrecht en Gorinchem. En een gebied dat hier nu 600 jaar bestaat. En hoe het precies zit met die geschiedenis, wat hier allemaal te vinden is... en waarom het zo'n bijzonder gebied is, dat hoort u de komende 3 uur. En ook kijken we vooruit. Wat heeft de toekomst in petto voor de Biesbos? En wat kunnen we leren van dit gebied als het gaat over de kracht en de dynamiek van het water? En natuurlijk hebben we klaarstaan de Venolijn, de columnist, prachtige muziek. Daar komt een muzikant in een bootje. Ik zie dat bootje al op het water liggen. Uitgestrekte watervlakte. Ligt die zo 200-300 meter bij mij vandaan. Ik geloof dat hij daar slaapt en hij maakt muziek. Nou, Jeanette Paramoor gaat hem straks opzoeken. Enfin, 3 uur natuur vanuit de Biesbos. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De finale, het rondo uit de symfonie in F groot, op 6, nummer 3 van de Tsjechische componist Adalbert Girovec, uitgevoerd door de London Mozart Players. Zeg je Biesbos, dan zeg je grindwerkers. En zeg je grindwerkers, dan zeg je wilgetenen. Maar wilgen en wilgen, nou, dat is een heel verhaal apart. Uit onderzoek van de Belgische bioloog Arnoud Zwanepoel blijkt dat de Biesbos tientallen verschillende soorten wilgen kent. Robuiter is met de onderzoeker gaan kijken bij de grootste verzameling wilgen van de wereld. Hier om de hoek van waar ik zit, op de Pannenkoek. Nou, wilgen genoeg hier, Arnoud Zwanepoel, op het plekje waar we nu staan.

Ik zie dat Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, los is gegaan op het thema rivier en wilgen, teen en bevers. En dat is, we zitten natuurlijk in het midden in het Nationaal Park de Biesbos. Een grote natte toestand. En dit nummer was Old Folks at Home, Way Down Upon the Swanee River, van de Amerikaan Stephen Foster, uitgevoerd door Kirsten Johnson. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. George Knotnerus. Het is stil qua vogelzang, maar op de geelbloeiende gulden roede in de tuin van ons buitenhuisje in Putten gonst het van insectenleven. Ik herken in elk geval de superslanke graanhalmwesp en de Franse veldwesp. En van de zweefvliegen de blinde bij en de prachtige moeraspendelzweefvlieg. Rea uit Nijmegen. Deze week heb ik gezien dat het eerste lampionnetje van mijn echte lampionplant oranje is geworden. En daarnaast is mijn vlasleeuwenbekje begonnen met bloeien. Met Wart Koopmans. Ik zag vandaag in de buitenpolders van Korte Oever 52 ooievaars staan. Blijkbaar is de ooievaartrek begonnen. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Op een nog in bloei staande kropaar zagen we grote klonten bestaande uit vele honderden kleine gevleugelde insecten. Ze deden me denken aan vliegende mieren, maar het waren mugjes die door waarnemingen mestmugjes worden genoemd. Velen waren aan het fourageren op het stuifmeel, maar anderen dienden paarsgewijs de voortplanting. Monika Stam, Ter Apel. 18 augustus schieten de paddenstoelen alweer uit de grond en de eikels vallen al in bosjes van de bomen af. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. In de bermen van een eikenlaan in Spankeren bloeien vlasbekjes met gele bloempjes. En het is hier en daar blauw van de grasklokjes. Positief, want er staan er veel meer dan in voorgaande jaren. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. In mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten heb ik teunisbloemen voor de nachtvlinders. De bloemknoppen van de teunisbloem gaan 's avonds tegen de schemering open, op tijd voor de nachtvlinders. En de volgende dag krijgen de bloemen nog bezoek van hommels. Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Vrijdag was ik samen met mijn dochter Femke naar Filipijnen om ons paard te verzorgen en te rijden. En rondom de stallen zijn er heel wat boerenzwaluwen. Ook nog wel wat jonge boerenzwaluwen die nog gevoerd worden. En boven de schuur van de Wilgenhoeve zien we opeens een kruisboog naar beneden duiken. Echt ongelooflijk hard. En een boomvalk duikt naar beneden. Maakt een duikenstoep van wel 80 meter hoogte. En mist een boerenzwaluw. Het valkje begint te kekkeren, maar ja, prachtig gezicht. Kon zijn rode broek en zijn snor kon je duidelijk zien. En het valkje steeg weer op. En tot onze grote verrassing zien we opeens nog een tweede boomvalk. Waarschijnlijk zijn partner of haar partner. En samen beginnen ze, als een tandem, om de boerenzwaluwen heen te cirkelen. En in een poging een exemplaar uit die groep te jagen. Dit mislukte blijkbaar en luidkekkend vlogen ze naar een bepaalde hoogte. En toen hebben we ze nog zeker ruim een minuut of 3-4 kunnen waarnemen, terwijl ze op de thermiek aan het zweven waren. Wat een fantastisch gezicht, zeg. Twee kruisboogjes aan de hemel. Ja, wat een mooie, wat een prachtig mooie waarneming. Blijft u vooral bellen, 035-6711-338, de Venolijn. Een van de boswachters met wie we deze ochtend op pad zijn is Thomas van der Es. Verslaggever Henny Radstaak is nu met hem een paar kilometer hier vandaan, midden in het park. Henny, goedemorgen. Waar ben je precies? Goedemorgen, Menno. We zijn bij het kantoor van Staatsbosbeheerder, de Emma Hoeve, de voormalige boerderij, denk ik, hè, Thomas? Absoluut. Ja, ook bij een voormalige polder, Polder Hardehoek. Nu onderdeel van de Kleine Noordwaard. En hier stroomt de rivier tegenwoordig naar binnen. En ja, het is zwart van de vogels. Ja, we moeten eigenlijk even aansluiten bij de Venolijn. Want we kunnen even een melding doen, hè, van een paar minuten geleden. Ja, echt wel een nazomerbeeld met een zeearend die aankwam vliegen en totale onrust hier in de polder. Ruiende vogels die concentreren hier samen. Krakenen, maar ook grauwe ganzen, wintertalingen. Die vlogen massaal op, hè? Massaal op voor slechts een jonge zeearend die helemaal niet behendig is om te kunnen jagen. Want hij zit daar nu achterop op het slik. Zie je één grote zwarte vlek zitten voor de knobbelzwanen. Ja, hij zit waarschijnlijk op aas, op een aangespoelde vis, een dooie karper, je weet het niet. Zit hij gewoon op het water of waar zit hij op een plaat? Ja, nu zijn de platen drooggevallen. Het water is op zijn laagst. Het gaat nog een klein beetje af. En wat dat betreft is het toch, al is het verschil maar 30 centimeter tweemaal daags, een soort binnenlands waddengebied. Hè. Hier heeft het getij invloed op. En zorgt ook tweemaal daags voor nieuw voedsel. Ja, je noemt dit wel de kleine Waddenzee. Ja, een hele kleine Waddenzee, met zoet water wel te verstaan natuurlijk. Ja. En daar reageren weer andere soorten op, als in het Waddengebied. Hier heb je vooral eenden die van zoet water houden, zoals de wintertaling, de smint, de krakeend. Maar ook tal van kwikstaarten, steltlopers. De gele kwikstaarten komen nu deze kant op. Ja, dat hoort echt bij de biesbos in de nazomer. Veel zwaluwen, veel insecten en voedsel. Er komt een groepje boeren en huiszwaluwen ook over, hè? Ja, dat is die mix die je nu hoort, hè. Zo langzaamaan nemen de zomervogels, daar nemen we afscheid van. Maar de wintervogels arriveren eigenlijk al. Want ja, op de eerste plaat, ja, al zijn ze nog in eclipskleed, dat betekent dat ze nog niet zo mooi zijn als in hun prachtkleed. Ze zijn in de rui. Ja, daar zitten smienten. Die fluiteenden die we natuurlijk uit de winter kennen. Die zijn alweer aan het aankomen. Die zijn nu al terug. Die zijn nu al terug. Pijlstaart komt nu de komende dagen terug. Lepelaars staan nog in kleine vlokjes en groepjes bij elkaar. Ja, die zullen straks naar het zuiden zakken. Dus het is echt een komen en gaan nu in de rivierdeltas. Ook in Nederland, in de biesbos. Dus de vogels die naar het zuiden trekken, de trekvogels, die ontmoeten elkaar hier? Die ontmoeten elkaar hier. Het is echt een kruispunt wat dat betreft. Onder water zijn dat de trekvissen. En ja, boven water is dat heel tastbaar natuurlijk met vogels. En wat zit daar nou? Er zitten ook knobbelzwanen tussen, of niet? Ja, ook die knobbelzwanen, grauwe ganzen, krakeenden. Ja, die komen toch graag naar dit soort gebieden om te ruien. Dat is de periode dat watervogels op hun aller kwetsbaarst zijn. Dus met elkaar is het toch een stukje veiliger. Kun je bijvoorbeeld die zeearend in... Oh, Henny en Thomas vallen weer. Watervlak dus. Oh, daar zijn ze weer. Een ander belangrijke sleutelbegrip hier is rust. Dit water is afgesloten voor boten. En ja, je ziet hier tienduizenden watervogels bij elkaar zitten in nieuwe natuur, waar 10 jaar geleden nog suikerbieten stonden. Ja, ik geloof dat we even wegvielen. Even niet te horen waren in de uitzending, maar nu wel weer. Laten we even kijken of we een klein beetje het gebied in kunnen. Hekje door. Even kijken. Ja, dit gaat goed. Hier staan wat oude kale bomen in het gebied, Thomas. Ja, dit was een binnendijkse kreek. Hier zijn de bomen verdronken. En die dooie bomen, ja, dat zijn de rustplekken voor visarenden. Een van de paardjes visarenden, de bekendste eigenlijk, van het paardje van beleefde lente, heeft hier achter een nest gebouwd een paar jaar geleden. En die jongen hangen hier nog in de buurt. Ah, spannend. Dus die kunnen we tegenkomen. Behalve de zeearend, die we eigenlijk al, die hebben we al gezien, een jongen. Ja, en daarachter zie je weer zo'n boomskelet. In dit geval van een rij populieren, aangeplant in de ruilverkavelingsperiode. Een enorme prop bovenin, zwarte prop. Ja. Weer een zeearend. We hebben dus de tweede al van vanmorgen. Ja, we zijn hier net een paar minuten. Het is op zich ook wel logisch, hè. Je hoort die onrust van die ganzen en die watervogels. En ja, eigenlijk overal op de uitkijk zitten hier roofvogels, haviken, slechtvalken en zeearenden. Want ja, er zitten natuurlijk tussen tienduizenden vogels ook zwakkelingen die je makkelijk kan scoren. Die visarend, het is een visarend van beleefde lente, hebben veel mensen misschien wel gezien. 3 jongen had hij, hè? 3 jongen? Heeft hij? Ja, hij heeft ze nog steeds. Is het niet de tijd dat ze nu weg gaan trekken? Absoluut, en daar zorgen de ouders ook voor. Want de jongen die zijn natuurlijk weken, maandenlang verzorgd op dat nest. Voedsel werd ze gebracht. En dat gebeurt nu steeds minder. En doordat dat steeds minder gebeurt, ja, ontwikkelt ook die trekdrang van die vogels. Ze moeten zelf gaan jagen. Je hebt nu momenten dat er uren aan een stuk een jonge vogel plonsduiken en een stootduiken aan het uitvoeren is. Dan moet hij zelf gaan leren jagen. En dat is hoog nodig, want ze trekken individueel via Zuid-Europa naar Afrika. En hebben hun ouders dus niet meer waar ze op terug kunnen vallen. Nee, die jongen die gaan echt alleen. Die gaan echt alleen op trek. En de afgelopen dagen spoken ze nog wel rondom dat nest. Dat is hun vertrouwde plekje natuurlijk. Maar straks gaan ze toch echt naar Gambia, Nigeria, Congo, who knows. Oké, nou, we gaan kijken of we misschien een glimpje visarend te zien krijgen. Dankjewel, Thomas. Ja. Henny Radstaak en Thomas van der Es daar in dat gebied in de kleine Noordwaard. Zit hij met een kaart voor me van de biesbos. Prachtige namen, al die stukjes. De Biezengorst, de Keizersdijk. Ganzen, de dood. Ja, er is hier veel gebeurd natuurlijk. Biesbos ontstaan de tientallen jaren na de Sint-Elisabethsvloed in 1421. Daarover hoort u straks nog veel meer. Eerst gaan we luisteren naar het nieuws van 19:30 met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Amerikanen bij het vliegveld in Kabul zijn opgeroepen om het gebied direct te verlaten. Volgens de Amerikaanse ambassade is er sprake van een specifieke, reële dreiging, maar meer is niet bekend. Gisteren waarschuwde president Biden al voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven. Frankrijk en Groot-Brittannië pleiten voor een veilige zone in Kabul om zo mensen die Afghanistan nog willen verlaten ook na het vertrek van de VS te kunnen beschermen. Het voorstel voor de veilige zone wordt morgen ingediend bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor orkaan Ida, die naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land komt in het zuiden van de VS. Ida ligt nu nog boven de Golf van Mexico. Het aantal plant- en diersoorten op de Markerwadden is toegenomen, zegt Natuurmonumenten na een telling. De eilanden zijn afgelopen jaren aangelegd zodat de natuur in het Markermeer gevarieerder wordt. Bij de telling werden onder meer ruim 20 soorten slakken gevonden. Het weer eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. En het wordt een graad of 19. Het is nog geen tijd voor de echte kraanvogeltrek. Moeten we echt nog wel een paar maanden op wachten. Maar Wil van Berkel die heeft ze al gespot. Op het eiland Öland in Zweden. Waar hij ze met honderden tegelijk zag fourageren. Maakt zich waarschijnlijk al klaar voor de trek. Dankjewel Wil. We kijken naar ze uit. Doe ze de groeten daar. Zo direct een nieuwe springstaartsoort voor Nederland. In onze nieuwe serie over biodiversiteit. En Jeroen Tjepkema had het net over de Markerwadden, het nieuwste natuurgebied. Nou, wij zitten hier vandaag 3 uur lang in, nou, misschien wel het oudste originele natuurgebied. Al 600 jaar wilde natuur, de Biesbos. Eerst gedichten uit de Biesbos. Het is een van de nieuwste stukken, de nieuwe Dordtse Biesbos. Maar hoe nieuw het ook is, plant en dier hebben het meteen weten te vinden. Van paardenbijter tot lepelaar. Ze zijn er binnen een jaar. Dichter Marieke van Leeuwen en kunstenaar Mirjam Scha hebben een dichtbundel gemaakt over dit gebied. Verslaggever Marleen Snijders neemt met hen een kijkje. Mirjam, we staan hier uit te kijken in de regen weliswaar, ja, over de prachtige nieuwe Dordtse Biesbos. Helemaal, helemaal goed, ja. Ja, absoluut. Ik bedoel, hoe nieuw had je het gehad willen hebben? Maar die vogels hebben het meteen al ontdekt. En de insecten en de bloemen en de zaadjes, alles. En kijk eens, zelfs in dit ontzettende rotweer, zou ik toch wel willen zeggen. Het is gewoon koud en nat. Maar ik bedoel, die zwaluwen en die jonge futen, ze vieren gewoon feest. Prachtig, hè? Zelfs in de regen is dit nog te doen. Ja, het is altijd boeiend als je je ogen en oren open hebt. Ik kan niet anders zeggen. Marieke, je hebt de gedichten geschreven, ja, hè? Ik heb verschillende gedichten geschreven. Ik zie nou even niet de fut. Maar daar de lepelaars heb ik ook een gedicht over geschreven. En laatst zag ik ze ook vliegen. Dat is echt fantastisch. In een cirkel op die thermiek. Op 4 van die lepelaars. Zo'n mooi gezicht. Zullen we even gaan schuilen in de vogelhut daar wat verderop? Zo, dat kunnen goed we doen. Plan, zeg. Zo. Het is jammer dat die geoorde futen er niet zijn, hè, Marieke? Die willen wij zo mooi. Ja, die geoorde futen, hè? Oh, daar waren we zo dol op. Maar die zijn niet zo groot en die verstoppen zich. Wanneer kreeg je een gedicht? Marieke, dat is ook alweer een jaartje geleden, denk ik, hè? Toen jij, ja, toen we hier waren en dat er 100 zwanen zaten. En Marieke die had echt zoiets van, oh, daar moet ik iets mee met die geluiden en weet ik wat. En ik zeg, nou, ik maak wel een paar vrolijke foto's. Dat wordt wat, hè? Nee, dan hebben we heerlijk de samenwerking gestart en dat is niet meer gestopt. Oh, kijk. Het is een beetje een zielige hut, maar dat zien de mensen op de radio niet. En het klinkt lekker hol. Maar we staan droog. Wacht eventjes. De laatste bloeiende zwanenbloemen. De voorkant van onze bundel. Hele mooie bloem. Het zijn een beetje de laatste bloempjes, maar toch. Was je altijd al bezig met de natuur? Ik ben bang voor wel. Ja, dat is als kind zijnde begonnen. Toen ik een vierkante meter in de tuin van mijn vader, dat ik daar zelf iets mee mocht doen. Zaadjes en al die grappen, ja. En dat is mijn oma had bij ons in de straat een mooie tuin waar ze bloemetjes aan mij gaf. Een boeketje voor mijn moeder. Ja, allemaal zo van die dingen al uit mijn jeugd. En dat is eigenlijk nooit meer gestopt. En mijn vader was een enthousiaste fotograaf. Dus ja, dat helpt allemaal, hoor. Ja. En je kan er zoveel vreugde beleven. En als je, ja, je goed kijkt en je ziet het allemaal, dat heb je niet zoveel anders nodig, hè. Het is ook heel gelukkigmakend. Marieke, ik denk dat het tijd is voor een gedicht. Ja. Heb jij een gedicht over regen of heb je iets wat juist de zon wat schijnt? Ik heb wel een gedicht over regen, maar dat heb ik thuis. Maar zal ik toch de lepelaars maar doen die we net zagen? En dat is echt een biesbosvogel, hè? Echt een biesbosvogel geworden, hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk... Over grenzen. De zomergasten met hun zwarte lepelsnavels waden door ondiep water in poldersloten, moerassen, wadden, slikken en schorren. Als de winter invalt, begint hun barre tocht. Jagers, kabels, uitputting naar Spanje of Senegal, vaak maandenlang. De overlevers keren terug, bouwen hun kwetsbare nesten op kwelders, in geulen en prielen. Van de vier juvenielen groeit er eentje groot. Die heb je goed weten te treffen, Marieke. Ja. Ja. Ja, ook die helse tocht. Ja, dat is ontzettend leuk om je daarin te verdiepen gewoon. Als je zo'n gedicht moet maken en erover te lezen. En dan weet ik niet allemaal uit mijn hoofd alles, alle achtergronden. Wel wat de dieren, hoe ze heten, maar niet de achtergronden. Wat ze precies eten, waar ze precies nestelen. En waar, ja, de trek, welke... precies trekvogels zijn. Ja, van ooievaars wist ik het wel. Maar lepelaars wist ik niet precies waar die heen trekken. En hoe goed kenden jullie dit gebied? Wonen jullie allebei in Dordrecht? Ja. Ja. Ja, we kennen het eigenlijk gewoon heel erg goed. Want als het lekker weer is en je houdt van de natuur, dan trek je erop uit. En dan heb je de reguliere biesbos. Maar ja, sinds 2-3 jaar weten we dat het gebied is uitgebreid. Ruimte voor de rivier. En toen zijn we gaan volgen wat dat dus deed met het gebied, met de natuur. En dan zie je dus hele mooie bewegingen. Dat bijvoorbeeld het eerste jaar kwamen er de zwervende heidelibel. Die kwam daar in tientallen. Het is een heel mooi libelletje. Ik heb het dit jaar dus niet gezien. Het gaat in een soort van vreemde golven. Welk dier denkt van, nu ga ik daar leuk naartoe. En het verlangen is natuurlijk dat hier allerlei kluten en wulpen en weet ik wat. Kluten hebben we al gezien, hè? Ja. En ja, zo hou je het ook zo spannend om het een beetje bij te houden. Iedere keer zie je andere dingen. Ja, en dan ga je die dus weer tekenen. Bijvoorbeeld in mijn geval, wat Marieke doet met het onderzoek met haar gedichten. Dat doe ik als ik beestjes begin te tekenen. En dan denk ik van, hoe zit een luis in elkaar, weet je wel? Die heeft zo'n prachtig snuitje, zo'n slurfje. En dan denk ik, waar zit zijn bek? Nou, die heeft hij dus gewoon niet, weet je? En zo ontdek je van alles gaandeweg. En als je die wereld eenmaal ingaat... Ja, dan, ik bedoel, het is niet voor niks Erik en het kleine insectenboek. Maar dat is het. Je blijft, bent een beetje Alice in Wonderland, hè? Ja, maar er is ook zoveel met de meest krankzinnige namen gewoon. En dat is echt ongelooflijk. Dat wil ik niet helemaal lezen, maar graslanglijfjes, platbuikjes, pissebedjes, rietkapoentjes, glassnijders, schijnbokjes, witsnuitjes, roodgatjes, schoenen. En zo gaat dat de hele tijd door. Het is zo'n diverse... Ja, zo'n diversiteit ook in namen. En die beesten zelf natuurlijk, maar die namen die gegeven zijn. Dat is echt heel bijzonder. Die komen hier allemaal echt voor, hè, wat ze nu opnoemt. Ja, alles wat in de gedichten zit, bestaat. Alles wat getekend is, gefotografeerd, opgeschreven. Dat er staat geen woord gelogen in, terwijl het klinkt als spielerij. Maar dat is het niet. Het is de prachtige realiteit waar wij samen onze vinger op leggen. Ja, hè? Ja. Sluit nog even af met Marieke. Heb jij nog, Mirjam, een favoriet? Mijn liefde is toch wel erg bij de vlinders begonnen. Hè? En dan is het Icarusblauwtje. Is natuurlijk, kan je makkelijk vinden als je een beetje rondkijkt. Ja, oké. Ik heb al een paar gezien. Een klein keiblauw vlindertje ziet, is de kans groot dat het een Icarusblauwtje is. Ik fladder en hup. Naar rol of hopklaver, sla mijn blauwe vleugels uit. De kleur van heldere lucht, van breekbare glasogen. Korenblauwe irissen van een pas geboren pup. Ik hup en fladder, ik blijf een jongen. Groei niet groter dan ik ben. Het leven is te kort om naar de zon te vliegen. Met knutselvleugels die kunnen smelten. De mijne zijn echt. Maar teer, Ik blijf laag bij de aarde en vlieg. De River Waltz uit de film The Painted Veil, de blonde, de bonte sluier, 2006. Op muziek van Alexandre Desplat, uitgevoerd in de versie voor piano. Gespeeld door Lang Lang. En vanuit mijn ooghoek zie ik, als ik over het water kijk, richting het, een beetje richting het noorden, noordoosten is dat, zie ik Jeannette wegvaren, Jeannette Paramoor, op weg met Harm Blom, boswachter hier. Die horen we zo direct weer. Is op weg om een reportage te maken. Een bijdrage te leveren aan het programma. We gaan naar China. Tenminste, we gaan het hebben over China. Want in China is in oktober een grote VN-top over de bescherming van de wereldwijde biodiversiteit. Daar moet een akkoord getekend worden, dat nu al het Parijsverdrag van de natuur genoemd wordt. In de aanloop daarnaartoe openen wij in Vroege Vogels samen met de VARA-gids een virtueel museum. Het Nederlands Openluchtmuseum van de Biodiversiteit. In 7 zalen laten we zien wat ons land allemaal te bieden heeft. Vandaag trappen we af met de bodem. Verslaggever Jesper Buursink is samen met ecoloog Mattie Berg van de Vrije Universiteit op zoek naar springstaarten op een bijzondere plek. Kijk, je ziet allemaal dood hout liggen. Het ligt al heel lang. En als je dat omdraait, dan zit je wat dieper in de bodem. Is het lekker donker, lekker vochtig. Schimmels en bacteriën die op het hout leven. Dat is een prima plek om naar springstaarten te kijken. Of bodemfaal in het algemeen. Maar het is een hele goede plek voor springstaarten. Ja, want ik loop hier met Mattie Berg, hoogleraar bodemfauna. En ja, ik dacht, wij gaan naar het Amsterdamse bos. Wij gaan het bos in. Ja. Maar waar lopen we precies, Mattie? Nou, we lopen op een parkeerterreintje aan de rand van het Amsterdamse bos. En dat parkeerterreintje is afgezet met allerlei, ik denk dat het oude populierstammen zijn. Die zijn hier een jaar of 10 geleden neergelegd om parkeervakken te maken. Maar die zijn uitmuntend geschikt om naar bodembeesten te kijken. Omdat er heel veel los schors onder zit wat je eraf kan trekken. Daar zitten heel veel beesten onder. En zeker als je ze omrolt, dan zit je wel dieper in de bodem. Daar is het lekker vochtig, daar is het donker. Daar leven ook heel veel schimmels en bacteriën op het hout. En dat is een prima plek om naar bodembeesten te kijken. Vooral de soorten die wat dieper in de bodem voorkomen. Dus Mattie, wij gaan hier even zo'n... Het zijn nogal joekels, hè? We moeten er even eentje zoeken die niet zo groot is. Daar, hier heb je nog eentje, daar zit veel schors op. Oh ja, deze. Ja. Met ook wat paddenstoelen. Dit zit nog een beetje vast. Nou, hier trek ik het los. Hop, dan gaat al een duizendpoot. Je ziet hier heel veel dood organisch materiaal liggen. Dat is allemaal poep van pissenbedden en regenwormen. Daar leven heel veel schimmels en bacteriën op. En die worden weer gegeten door springstaarten. En als je dan die schilfertjes een beetje lostrekt, dan zie je ze ook hier en daar al een beetje wegspringen. Ik moet heel goed kijken. Dat zijn wel soorten die over het algemeen klein zijn. Ze zijn gemiddeld iets van 2 mm. De kleinste een halve millimeter, de grootste 6 mm. En je zegt ze springen weg, hè, zei je net? Ja, er zit aan de onderkant van het lichaam daar zit een soort vorkje. Dat zit tegen het lichaam aan. Dat zit met een haakje aan het lichaam vast. En bij aanraken kan dat haakje losschieten. En dan schiet dat veertje als het ware als een springveer, wordt dat beest gelanceerd. En dan kunnen ze menselijke maatstaven ongeveer zoals een mens over de Eiffeltoren springen. Over de Eiffeltoren? Ja, dat is ongeveer de afstand die ze kunnen afleggen. Dus ze kunnen al heel snel 30, 40 centimeter kunnen ze wegspringen. En dat is eigenlijk bedoeld om te ontsnappen aan allerlei rovers. Ik denk dat we toch even wat dieper moeten gaan zoeken. Moeten we deze duwen? Ja, als we dat gaan we het hele parkeerterrein ontwrichten? Dan gaan ze heel blij mee zijn. Als we dat samen doen, dan lukt dat wel. 1, 2, 3. Ja! We zijn gelijk naar de sportschool geweest. Hoppa, up. Je ziet hier van alles weggeschieten aan pissebedden, miljoenpoten, duizendpoten, regenwormen. Maar ook springstaarten. En het voordeel van het hout wat dieper ligt is ook dat het hout donker is door het vocht. Waardoor je de dieplevende soorten, en die zijn over het algemeen wit van kleur, wat makkelijker kan vinden op zo'n donkere achtergrond. Hier gaat er een. Oh ja. Dat is ongeveer een millimeter. Je ziet die vrij snel beweegt. Dat is een volzomerjaar. Ze hebben helaas nog geen Nederlandse naam. Hier gaat er nog een en gaat er nog een. Ook zie er nu heel veel inderdaad. Dus op een stukje van, we kijken hier op een stukje van 5 bij 5 centimeter zien we zo al 10 beesten lopen. En nu is er een nieuwe soort ontdekt, hè? In Bremen geloof ik, zei je? Nou, we hebben de afgelopen 5 jaar hebben een 20-tal nieuwe soorten springstaarten voor Nederland gevonden. Verdeeld over het hele land. In bossen, in parken, in heideterreinen, langs de kust. En dat zijn allemaal soorten die vaak wat dieper in de bodem voorkomen. Dus die witte soorten zonder ogen en zonder springvork. En vaak ook heel kleine, maar vaak maar een millimeter. En ja, door dit soort houten keren komen we dan die kleine beestjes tegen. Die nemen we mee. En dan kijken we thuis onder de microscoop wat we gevangen hebben. Want ja, dit is zo klein dat je in het veld eigenlijk niet kunt zien wat je hebt verzameld. Behalve dat je weet dat het een springstaart is. Hey, dit is ook een leuke. Zie je dat? Die beweegt een beetje schokkerig. Die zijn net ietsje groter, 2 millimeter. Ja, kun je iets beter zien. En dat zijn springstaarten die zitten in mierennesten. En hier loopt ook een mier. Dit is de Zwarte Wegmier. En dat is een mierenspringstaart. Die leven alleen in mierennesten. En dat zijn eigenlijk een beetje de afvalmannetjes van het mierennest. Dus die zijn niet parasitair, maar ze eten allerlei rommel die de mieren laten slingeren. Die eten ze op. En die kun je heel makkelijk herkennen, want het zijn een beetje korte, gedrongen springstaartjes. Maar je ziet ze met name heel schokkerig bewegen. Ja. Het zijn klorte sprintjes en dan stoppen ze en dan veranderen ze van richting. Nou, dat is typisch het gedrag van die mierenspringstaart. Maar ik zou wel dat je een nieuwe soort op deze manier niet... die ga je nu niet Deze valt op omdat hij een heel typisch gedrag heeft. Maar die kleintjes die we hier zien, ik zal er een paar meenemen. Dat zou zomaar weer een nieuwe soort van Nederland kunnen zijn. Ja. Want de nieuwe soorten die we gevonden hebben, die zitten vaak in parken en in bossen. Dus vaak op wat rijkere grond, die ook wat vochtig is. Nou, net zoals je hier ook hebt, we zitten hier aan de rand van het Amsterdamse bos met klei. Nou, dat zijn over het algemeen gewoon hele goede plekken om naar dat soort wat zeldzamere, dieplevende soorten te zoeken. Hoe belangrijk is nou die springstaart dan, Martin? Ze eten vooral schimmels en bacteriën. En schimmels en bacteriën, dat zijn eigenlijk de voornaamste organismen die al het dode plantmateriaal wat in het najaar in de bodem terechtkomt, in de vorm van afgestorven wortels en afgevallen bladeren en boomstammen die omvallen, die worden door schimmels en bacteriën afgebroken. En die springstaarten die eten dat, waardoor die schimmels en die bacteriën veel sneller gaan groeien en dat materiaal ook veel sneller wordt afgebroken. Dus het zijn eigenlijk hele belangrijke afbrekers, maar ze doen het niet zelf. Ze stimuleren eigenlijk schimmels en bacteriën om sneller te groeien, waardoor het materiaal sneller wordt afgebroken. En zou je kunnen zeggen van hoe meer springstaart, hoe gezonder de bodem? Of is dat te makkelijk? Ja, dat klopt over het algemeen vrij aardig. Als je kijkt naar hele goede bodems, dat zijn vooral bodems op klei met regenwormen, waar heel veel structuur in zit, waar planten goed groeien, waar ook de kwaliteit van het organisch materiaal heel hoog is. Nou, dat zijn plekken waar je makkelijk 120.000 individuen per vierkante meter kan vinden. En dan heb je het vaak over misschien 15 soorten. Maar zo'n gebied als de Biesbos bijvoorbeeld, daar zullen dus heel veel soorten zitten? Ja, dat is een heel goed gebied, omdat je daar heel veel variatie hebt in droge stukken, natte stukken. Dus heel veel dynamiek, dus heel veel dood hout. En dan zou ik zeker nog nieuwe soorten van Nederland kunnen vinden. Wou je er nog eentje meenemen om te kijken of het misschien een nieuwe soort is? Voor Nederland? Ik heb altijd een buisje bij me en een zuigpuisje. Om even dingen mee te nemen. Dat is een heel klein buisje met een filtertje. En dan kan ik even wat dingen opzuigen. Dus als ik dit schors even weghaal. Even kijken waar ze lopen. Ja, daar gaat erin. Dat zijn er drie. En je zuigt ze gewoon even op in je buisje? Ja, en dan tik ik ze in een buisje met alcohol. Daar zit 70% alcohol in en daar kun je ze tot in Sint-Jutemus bewaren. En dan kan ik op het lab of thuis kan ik kijken onder de microscoop wat ik verzameld heb. Hier gaat er nog een. Nou, misschien nog iets onder. Mattie Berg, laten we nog even doorzoeken. U hoorde hem en verslaggever Jesper Buursink. De gevonden springstaart is overigens geen nieuwe soort voor Nederland. Vanaf nu dus iedere week Nederlandse soortenrijkdom in Vroege Vogels en in de VARA-gids. De 45e piano-etude van Karel Czerny, uitgevoerd door Fred Oldenburg. Een van de boswachters met wie we deze ochtend op pad zijn is Harm Blom. En verslaggever Jeanette Paramoor vaart met hem. Ik zag je vertrekken richting het Noordoosten, Jeanette. Hoe ben je? Ja, ik heb me net laten vertellen het gat van de Kleine Heel, toch? Klopt, ja. Daar waren we nu op. De verbinding daar in het gat van de Kleine Heel is niet goed. We blijven even proberen, want ze hebben een verschrikkelijk leuk verhaal over... Ze hebben de kaart voor zich. En als je de kaart van de Biesbos ziet, dan zie je... daar horen we ze weer. Nee, niet. Ja, misschien vliegt er een zeearend voorbij. We hebben ons even verplaatst op de boot. Oké, prima. Oké, kom maar even hier aan de voorkant. Of is het nou de achterkant? Nee, de voorkant, hè? Ja, het gat van de Kleine Heel. Ja, en dat is meteen dan die vraag, al die gekke namen hè, hier van die watergangen. Ja, klopt. Ja. Het is bijna te veel om op te noemen. Maar het geeft ook wel een hele mooie sfeer weer van dit gebied. Dat vele benamingen, ja, die gaan al honderden jaren terug. Ja, de dood. Dat is wel een hele rare naam, hè? Ja, en als je die op de kaart op gaat zoeken, ligt die ook nog naast een polder de moordplaat. Dan denk je helemaal, wat is daar gebeurd? Daar zit een verhaal achter, dat kan niet anders. Meerdere zelfs. Ja, eigenlijk de meest logische die ook wel erg aanspreekt, is dat er een boer was in die omgeving in polderverdriet, in boerenverdriet, dat zegt al genoeg. Die had twee zoons, die konden elkaar niet luchten of zien. En dat liep een keer totaal uit de hand en de een stak de ander met een hooivork in zijn rug. Op de moordplaat. Hij bereikte nog net, half levend, polder, de dood. Ja, daar is hij gestorven. Ja, en andere mogelijkheden zijn, om aan te geven wat de charme daar is, van ja, een keer door de bliksem is daar een koe geraakt, de dood. Er heeft vroeger een hele grote eenekooi gelegen, tot aan Napoleon, die de Noordplaat niet kon uitspreken en die op het Frans zei moordplaat. Ja, nou ja, en beneden Petrus zag ik, gat van 130. Het is echt heel bijzonder. Ja, klopt. Het is ontzettend mooi. Eigenlijk heel veel benamingen van de Biesbos gaan terug naar oude eigenaren, oude gebruiken, maar ook wel diersoorten. Denk aan Hengspolder, Ottepolder, et cetera. Dat is wel de charme van het gebied, dat je eigenlijk 600 jaar geschiedenis zie je terug in de naam. En als je daar doorheen vaart en doorheen loopt, ja, dan zie je dat gewoon nog terug in het landschap. Ja, nou hoorde ik dat jij nog maar een jaar boswachter bent, hè? Ja, in de Biesbos in ruim een jaar, ja. Ja, klopt. Ik moet nog veel namen leren. Ja, maar weet je wel een beetje de weg? Ja, het valt me nog niet tegen. Ik ben goed ingewerkt door mijn voorganger Jacques van der Neu, moet ik eerlijk toegeven. Aan de andere kant, ja, we hebben mooie kaarten. En ik vind kaarten altijd wel interessant. Ja, en vooral die benamingen erachter, dat zijn wel dingen die ik ook wel thuis gewoon opzoek om te weten van hoe zit dat. Ja, maar het is ook wel een manier om je te kunnen oriënteren natuurlijk, hè? Ja, dat wel. Maar in het begin moet ik toegeven, duizelt ze wel een beetje, hoor. Dan heb je allemaal soorten namen als Sint-Jansplaat, Hofmansplaat en de Ruigtert en Bezuiden de Perenboom. Dan denk je, man, hoe ga ik daar de weg vinden? Maar valt niet tegen. Nou goed, Biesbos, het gaat natuurlijk heel vaak over de bever en de visarend. Dat hoorden we natuurlijk daarnet ook al, hè, met je collega. Maar er zitten hier natuurlijk ook heel veel andere bijzondere soorten, hè, zoals wat? Ja, klopt. Biesbos wordt inderdaad gekenmerkt door die icoonsoorten. Daar zijn we ook trots op. Maar de biesbos is natuurlijk belangrijk voor vele soorten diergroepen. We bevinden ons nu op de grote oppervlaktewateren. Ja, maar de biesbos is heel belangrijk als overwinteringsgebied voor vele soorten watervogels uit Scandinavië en Noordoost-Europa. Denk aan nonnetje, grote zaagbek, brilduiker. Cruciale soorten die een grote verstoringsafstand kennen. Ja, dan is juist de biesbos met de kreken, bochten, rietschermen, et cetera, luwtehoeken heel belangrijk voor de overwintering voor dat soort soorten. Ja, ik hoorde dat hier ook de roerdom zit. Ja, klopt. Zeker sinds een aantal jaren. Sinds 5-6 jaar heeft Staatsbosbeheer in een aantal polders weer een rietmoeras hersteld door middel van klepduikers. Dus voormalige landbouwpolders zijn weer teruggegeven aan de natuur. Rietmoeras. Ja, en daarvan kunnen we zeggen dat dat een succes is geworden. Vele paren roerdompen structureel broeden nu in verschillende rietpolders. Dus ja, als je daar in maart, april bent, dan hoor je niet één keer een hoempende roerdomp. Nee, dan hoor je op 5-6 plekken tegelijkertijd uit zo'n rietmoeras. Samen met zingende snorren, rietzangers. Ja, ook dat is de biesbos. Ja, settiezanger hoorde ik. Blauwborst, vleermuizen ook. Ja, klopt. Ja, ja, met name ook door de afwisseling van allerlei biotopen, waterrijk en de grootschaligheid. Je ziet het aan heel veel diersoorten terug. Maar inderdaad, vleermuizen, rietvogels. Ja, settiezanger is echt een succesnummer. Hè, die heeft vanuit de biesbos in feite heel Nederland gevonden en bereikt. Maar met name die natuurherstel, die natuurontwikkeling. Ja, daarvan merken we gewoon dat werkt. Oké, nou, we gaan nog even verder varen. Weet je al waar naartoe? Nou, we gaan richting de Beneden Petrus, denk ik. Een heel mooi kreekje. Nou, we hebben gelukkig een kaart bij ons. We gaan het zien. Dankjewel. Ja. Jeanette Paramoor en Harm Blom. Nou, ze kunnen nog naar de Beneden Petrus. Ze kunnen naar de Biezengors en naar de Groene Plaat. En naar de Polder Catharina Plaatjes. U kunt er zelf ook naartoe, hè. De Biesbos, geweldig gebied om te kanoën, te wandelen, te fietsen. Nou, we gaan zo direct nog verder hier in de Biesbos. Tot zo na Ster en Nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Zometeen, hoe schrijf je een roman over de klimaatcrisis? Ik denk dat niemand meer kan zeggen dat ze geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Shihiro Geuzenbroek over Gun Island van Amitrav Ghosh. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Nadia Bourras, met wie we een bijzonder museum in Marokko bezoeken. Dat en meer in OVT, straks om 10 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Nieuwe onthullingen in het tweede deel van de documentaire serie De Villa-moord. Zeg maar gewoon, die Turken zijn het. Je weet dat die Turken het geweest zijn. Hoe politie en justitie er alles aan deed om 9 mannen veroordeeld te krijgen. Dit is willens en wetens echt de boel blazen. De Villa-moord, morgen om 20:30 bij KRO NCRV op NPO 2. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Ga voor een hele soepele start met de nieuwe Asus laptop. Zoals de Asus X515 met Windows 10 nu van €699 voor €649. Ga dus snel naar bol.com. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. NPO Radio 1.

Stef Biemans en de intimiteit van een brief. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Waar zit hij nou precies, Peter? Daar verderop zie je dat beetje bosje hout daar verderop. Dat donkere een beetje, daar zit hij. Daar zit hij. En wie zit daar? Ja, Ed of Willem Bever, een van de twee. Nou, hoeveel zitten er? Nou, in deze burg zit er één. Ja. Maar in de Biesbos hebben we het over zo'n 300 exemplaren inmiddels, heb ik begrepen, van de boswachters. Ja. Ik sta hier met Peter van Beek. Bij het Biesbosmuseum, nou eigenlijk op het Biesbosmuseum, want als u op het museum aankomt, lopen of rijden of fietsen, dan zie je een groot groen, ik zal maar even zeggen, een soort barbapapa-huis met allemaal heuvels en bollen en raampjes, helemaal begroeid met kruiden en gewassen en bloemen. Nou, daarin een prachtig museum. Sorry, ik ga me nog even aan de achterkant kijken. Hè, bij jullie soort miniatuur, Biesbos, een educatief stukje. Maar nu kijken we dus op een beverburcht. En hoe komt hij hier? Is die hier aangelegd? Nee, wij vragen ons dat eigenlijk ook af. Jij had het straks over 9000 hectare, hè, die Biesbos. En dat een bever dan eigenlijk de slotgracht van een museum uitkiest om daar zijn burcht te maken en af en toe geconfronteerd wordt met de 300, 400, 500 mensen op een dag. En dat maakt hem dan waarschijnlijk niet uit, want hij is hier gaan zitten. En heeft het kennelijk naar zijn zin, want hij blijft hier. Ja, dat is toch geweldig. He, soms wordt er een hertenkamp aangelegd of een kinderboerderij om mensen in contact te brengen met dieren dichtbij. En deze bever besluit zelf hier gewoon. Ja, hij heeft een flinke takkenberg gemaakt. He. Hoe lang zit hij er al? Er zijn twee beverburgten. Er is er eentje en die bever is vorig jaar overleden. En er is een nieuwe teruggekomen, zeg maar. Dus ze zitten hier sinds dat we het museum hervormd en herbouwd hebben, zeg maar. Vanaf 2015, 2016 zien we activiteit hier. Ja. Goddelijk. En het is niet zo dat jullie op zijn plek dat museum hebben gebouwd. Want hier stond al heel lang een museum. Dus het gaat al heel lang. Zijn jullie de goede buren, zeg maar? Ja, dat museum waar je het nu over hebt, wat helemaal verscholen ligt in groen. Dat was vroeger een beetje een puist in het landschap met witte muren en rode daken. En eigenlijk een beetje als gevolg van de ruimte voor de rivierverhalen in de buurt hebben we ook het museum getransformeerd. Nieuw museum gemaakt. En nu een hele leuke, gezellige buurman. Nou, misschien krijgen we hem nog te zien. En anders laten we hem gewoon maar lekker met rust nu, deze zondagochtend. Dankjewel. Ja, je hoort wel vaak, ga naar de Biesbos, ga mee met een excursie. Je hebt echt grote kans om bevers te zien. Maar ik wist niet dat er dus ook gewoon één tegen het museum aan zit. Nou, leuk, dan heb je een grote kans. Dit tweede uur, de zeer onstuimige geschiedenis van de Biesbos. We schakelen live met onze verslaggevers ergens in dit immense gebied. Als we ze kunnen bereiken, als de zender het doet. De column van Lies Visgedijk en uiteraard de Venolijn. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. Het presto uit de symfonie in A groot van Jozef Martin Kraus. De Biesbos bestaat dus 600 jaar. Zes eeuwen na een enorme natuurramp die de geschiedenis in is gegaan als de Sint-Elisabeths-vloed. Aan tafel historicus Valentine Wiekaert. Valentine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg, de Biesbos bestaat nu 600 jaar. Is dat nou echt zo? Nou, in de vorm zoals die nu is natuurlijk al helemaal niet. Maar het gebied is 600 jaar geleden voor de eerste keer wel overstroomd geraakt. Ja. In zijn geheel. En we hebben het over de Sint-Elisabeths-vloed, ja. 1421. Er waren meerdere vloeden, rampen achter elkaar, hè? Ja, van de Sint-Elisabeths-vloed zijn er in ieder geval drie heel snel op elkaar gevolgd. Die van 1421, toen in 1423 en vervolgens ook nog een keer in 1424. En die laatste, die heeft echt het gebied de das omgedaan. Ja. En hoe zag dat gebied er daarvoor uit? Wat was het voor een streek? Je moet je voorstellen, het is in eerste instantie hadden de bewoners van Holland ruimte nodig. Het gebied Holland was bijna vol en er moest ruimte komen. Dus ze gingen hoge gebieden zoeken die langs de rivieren lagen. En hier was een hele serie met rivierduinen. Dus daar gingen ze zich op vestigen. Maar het gebied daarachter was helemaal veengebied. Nou, dat zijn ze langzaam maar zeker gaan ontginnen. Maar het probleem is dan natuurlijk wat je krijgt, dat het land zakt. En je moet daar gaan polderen, je moet slootjes gaan graven en dat soort zaken. En daardoor, omdat het zo gaat zakken, moet je er op een gegeven moment ook dijken omheen gaan leggen. En toen zaten we nog met het leenstelsel. Dus het betekent dat er hier vijf grote, voorname heren het gebied in bezit hadden. En die hebben alle vijf voor zich in hun eigen rechtsgebied daar grote polders omheen gelegd. Maar als veen op een gegeven moment weggehaald is en je krijgt landbouwgrond, dan kun je het op een gegeven moment gewoon gaan bewerken. Dus langzaam maar zeker zijn al die vijf polders volgekomen met grote graangebieden. Hier was de mogelijkheid om toentertijd veel en goed graan te verbouwen. En dat gebied werd op een gegeven moment zo belangrijk, maar ook zo kwetsbaar door die dijken die niet altijd even stevig waren. Maar dat was eigenlijk dus, ze hadden eigenlijk een soort diepe kuil gemaakt door al dat veen weg te steken. Onderin lagen dus prachtige landbouwgebieden en omheen dijkjes, niet van de kwaliteit die wij nu hebben. Nee, maar daar hadden ze toen natuurlijk ook helemaal de mogelijkheden nog niet voor. En op een gegeven moment heeft de graaf van Holland gezegd van dit gebied is zo belangrijk voor de voedselvoorziening van Holland dat ik daar een hele grote extra dijk omheen wil hebben. Ja. Het lijkt wel moderne tijden van nu. Ik bedoel, we hebben het nu nog steeds over dat soort dingen. Dit is zo belangrijk. Dus dat zeiden ze toen ook. Graaf van Holland wilde een grote dijk bouwen. Ja, die wilde een grote dijk bouwen. Nou, dat ging natuurlijk niet helemaal vanzelfsprekend. Want je moet eerst vijf mannen met hun neus dezelfde kant op zien te krijgen. Ja. Bovendien moest er een heel klein stukje van het hertogdom van Brabant bijgetrokken worden. Nou, dat was toen een tijd net zoiets als gewoon buitenland. Dus uiteindelijk, toen het allemaal geregeld was en het zeker een jaar of 50 later was, toen was er een hele grote ringdijk gelegd om dat hele gebied. En zou het dus een stuk veiliger zijn. En hoe kon het dan zijn toch nog gebeuren dat in 1421 de boel onder water kwam? Ze hadden in die tijd niet bepaald alles mee. In eerste instantie zijn de middeleeuwen, zoals we dat kennen, heel warm geweest. En die werden vanaf midden 1300 heel koud en heel nat. Dus er kwam veel meer water afvoeren als dat ze gewend waren geweest. Maar bovendien waren ondertussen ook de Hoekse en de Kabeljauwse twisten uitgebroken. En dat betekende dat ze niet alleen tegenover elkaar kwamen te staan in belangen, maar zelfs echt oorlog gingen voeren. Het is echt een burgeroorlog geweest die bijna 150 jaar in Nederland heeft geheerst. En dat betekent dat steden zoals bijvoorbeeld Dordrecht, wat aan de ene kant van de Grote Waard lag en de belangrijkste stad van Holland was, ruzie had met bijvoorbeeld die van Geertruidenberg. En Dordrecht is in 1419 nog naar Geertruidenberg getrokken om het daar af te branden. Zo. Die mensen gaan niet samenwerken om dijkjes te bouwen. Nee. Dus het was eigenlijk ieder voor zichzelf, ieders eigen belang, in plaats van samenwerking. Nou, daarnaast waren er dingen zoals de pest die ons land gingen treffen, die bijna 10% van die bevolking in de eerste 50 jaar weggenomen hebben. Dus het land raakte ook een beetje ontvolkt, minder krachtrijk. Ja. En we kregen daarbij dat er wat niet eerder ingezien werd, maar vanaf 1375 het grote probleem werd, dat de mensen aan de buitenkant van de dijk, en dan voornamelijk aan de kant van de zee waar het veen vroeger overspoeld werd door zout, dat ze daar zout gingen delven. En dat ondermijnde de dijk heel ernstig. Dus er kwamen steeds meer kleinere dijkdoorbraken die nog net te bemannen waren, maar in 1421 met een zware vloed, het was springtij, er was veel water van boven en veel water uit de zee en een zwak stuk dijk bij Broek. En die oneenigheid in die oorlogen, we werden dus eigenlijk verrast op een nogal kwetsbaar moment. Nou ja, sociaal-maatschappelijk als... Als mannen eenmaal aan het oorlog voeren gaan, dan kijken ze niet meer precies wat er in hun achtertuin gebeurt. Nee. Dus dat zal in dit geval niet anders geweest zijn. Dus toen die enorme vloed, meerdere dus, waarna dat gebied is ontstaan. Ja. Is het nou altijd daarna natuur of wild gebleven? Nou, het heeft natuurlijk een aantal jaren, het heeft een periode de tijd nodig gehad. Hè. Kijk, op het moment dat hier zo'n grote vloed overheen trekt, het water trekt in eerste instantie weer weg. En zoals ik al zei, er komt dan een dijkdoorbraak bij Werkendam, dus precies aan de andere kant. Dat betekent dat zoetwater en zoutwater elkaar gaat treffen midden in dat gebied. Zoutwater heeft de eigenschap dat het dan het verdere landbouwproject natuurlijk helemaal stillegt. Dat gaat niet meer. Dus het gebied is langzaam maar zeker helemaal onder water komen staan en ontvolkt geraakt. Ja. En de mensen die hebben daar, voor zover het mogelijk was, hebben ze wel zelf zoveel mogelijk hun huizen bijvoorbeeld afgebroken en de stenen meegenomen die heel kostbaar waren voor hun toen. En ergens anders gebruikt om een nieuw leven op te bouwen. Ja, dus dat gebied werd verlaten. Ja. Maar daarna, want u vertelde daarvoor, in die grote waard was het een landbouwgebied. Ja. Was een belangrijk graan, et cetera, voor Holland en voor Brabant. Ja. Hebben ze dan daarna in de tientallen, honderden jaren daarna niet geprobeerd om met nieuwe manieren, nieuwe technieken die hele polder weer droog te leggen? Ze zijn aanvankelijk wel begonnen. In 1422, 1423 kun je zien in de rekeningen dat ze wel begonnen zijn. Maar, wat zie je dan voor rekeningen? In de rekeningen van de graaflijkheid bijvoorbeeld. Hè? Dat ze kruiwagens kopen, schop kopen. Ja. Dat er mensen uitbetaald worden. Lang niet iedereen werd uitbetaald. En mensen hadden wel geld nodig om ook toen te kunnen leven. Dus ze zeiden op een gegeven moment van als wij niet betaald krijgen, dan gaan we weer weg. Nou, we zaten ondertussen ook met de strijd tussen Jacoba van Beieren, die onze gravin was, de gravin van Holland, en het eigenlijk allemaal niet meer aankon, door die Hoeks- en Kabeljauwse twisten. En die heeft op een gegeven moment onder druk van Philips de Goede gezegd van oké, ik geef mijn graaflijke titel op en die draag ik over aan jou, maar dan moet je 30.000 dukaten schenken aan het wederopbouw van de biesbos, van die dijk die eromheen ligt dan. Ja, om de grote waard weer te hercreëren. Nou, dat heeft hij dus beloofd, maar nooit gedaan. Ja. Dus ja, de mensen zaten zonder geld. En het is dus nooit meer iets geworden in dat opzicht. Het is wel bijzonder, hè, dat we dus door zo'n ramp en door alles wat daarna kwam, sociaal-maatschappelijk, oorlog, en dus die Philips de Goede, dat we dat dus eigenlijk dankbaar moeten zijn dat we nu zo'n ongelooflijk bijzonder en groot natuurgebied hier hebben. Ja, ja, dat is wel. Want ook daarna, 17e, 18e, 19e eeuw, het is hier altijd woest en wild gebleven. Ja, ja, er zijn natuurlijk wel mensen op een gegeven moment het gebied ingetrokken. Hè. Ja. De grindwerkers. De grindwerkers. Hè. Het land werd hier en daar weer wat hoger. Hè. Dat werd gebruikt om grind en riet en biezen. Hè. De biezen eerst, dan riet en dan grind. Ja. Dat is een natuurlijk proces, omdat het land dan langzaam maar zeker hoger wordt door de sedimenten die achterblijven. Hè. Dus eerst achter die biezen en dan achter het riet. En uiteindelijk kun je dan zo'n stukje land weer in gaan polderen. Hoe was dat voor die grind? Wat was dat voor leven hier? Heel zwaar. Ja, heel zwaar. Wat deden ze hier precies? Ja. Nou, de mannen die leefden dus in de dorpen in de omgeving. Hè. Voornamelijk Werkendam, dus hier Sliedrecht. Ja. En grind mocht pas gekapt worden als het blad begon te vallen. Dus vanaf 1 november. En dat mocht tot 1 mei gekapt worden. En daarna moest het mee ophouden. Dus de grindwerkers die zaten hier midden in de winter. Maar als ze op zo'n grindperceel kwamen, dan was daar verder helemaal nog niks. En dan moesten ze eerst nog een eigen onderkomen bouwen. Nou, dan maakten ze van latten, van grindhout, wat ze eerst sneden, maakten ze latten. En dan maakten ze een A-vormig skelet van. Dat belegden ze met riet en bies. En dan had je dus een plek om te slapen. En daar zaten ze en bouwden ze een kacheltje. En daar bouwden ze. Ja. En daar zaten ze de hele winter. Daar zaten ze de hele winter. Ze gingen wel zaterdagsmiddags naar huis. Maar ze kwamen maandagsmorgens weer terug om verder te gaan. Ja. En een geriend werkt pas echt goed als die regelmatig onder water staat. En in de winter heb je natuurlijk hier altijd hoger water. Dus staat het vaker onder water. Ja. Ja, het is dus heel erg nat werk en heel erg hard werk. En als je realiseert dat die mensen allemaal gewoon per bos betaald werden die gesneden werd en afgevoerd moest worden, ja, dan kun je je wel voorstellen dat het echt geen vetpot was. Wat vind je nou als historicus zo bijzonder aan dit gebied? Ja, weet je, het is nog zo oer. Ja. Oké, je komt hier wel, net zoals vanmorgen, met de auto naartoe. Maar ik moet remmen omdat er een bever oversteekt. Ja. En als je dat tegen iemand anders vertelt, dat je dat moet doen, dan zeggen ze waarschijnlijk van, je bent niet goed snik. Ja, nee, moest je vanmorgen echt weer remmen omdat er een bever... Ja, nee, echt waar? Ja, toen zag een beverzakken de weg over. Dus ik had ook even zoiets van, ik had een ree die overzag. Ja. Ja. En weet je, je ziet hier natuurlijk, als je hier naartoe komt, dus vanmorgen ook, in dat kleine stukje van Werkendam hier naartoe heb je je eerste 10.000 vogels gezien. Ja, ja. Want de plassen zitten helemaal vol. Er staan lepelaars, er staat van alles langs de kant. Waardoor het eigenlijk moeilijk wordt om hier op tijd te komen. Ja. Nou, je begint nu te praten als een vogelaar. Dus we gaan afronden. Maar, maar ook die geschiedenis van de Biesbos is fascinerend en heel bijzonder. En nogmaals, ja, we hebben het eigenlijk dus te danken aan die Sint-Elisabethsvloed en al die jaren daarna dat er geworsteld werd om die polder weer droog te krijgen, wat nooit gelukt is. Ja, daar hebben we nu dus eigenlijk zo'n fantastisch mooie gebied aan te danken. Ja. Dank je wel dat je je verhaal wilde vertellen. Graag gedaan. Een deel van het verhaal natuurlijk, want je kan er natuurlijk uren over praten. Valentine Wiekaard, dank je wel. Ja, het is mooi. Wij geven altijd onze lijst met onderwerpen aan Renald Ruiter, onze muzieksamensteller. En dan gaat hij er van alles bij verzinnen. Al die muziekjes die hij dan uitkiest, dat doet hij altijd heel goed. Nu dus de Biesbos. Hij heeft 3 uur lang Biesbos muziek. En dit waren de Beaver Babies van de Nederlands componist, arrangeur en pianist Bob Zimmerman. Gemaakt voor Holland, Natuur in de Delta, de film. De bever, de zeearend, visarend, ja, het zijn icoonsoorten van de Biesbos. Maar wanneer komt nou de otter het gebied in? Want die hebben ze hier nog niet. Verslaggever Henny Radstaak is op pad met Biesboswachter Thomas van der S. Goedemorgen, Henny. Nog geen otter gezien? Hey, Menno. Nou, dat zou wereldnieuws geweest zijn als we een otter vanmorgen hadden gezien. Dan zitten sommige mensen natuurlijk al jaren op te wachten hier. Thomas, we zijn bij de Bandijk, drukke verbindingsweg tussen Werkendam en de natuur van de Biesbos. Bij het overloopgebied, zoals het heet, langs de Nieuwe Merwede. Gebied in Noordwaard, polder die 5-6 jaar geleden van landbouw is omgetoverd naar natuur, grotendeels. We staan nu bij zo'n overstromingsgebiedje. Dat is een gebiedje wat kan dienen als overstromingsgebied als het hoog water is. Absoluut. 2 jaar geleden was dat het geval. Toen liep de rivier de Nieuwe Merwede over de drempel en kookte het hier doorheen. En ja, dat brengt voedsel met zich mee voor vogels. Hè. We vlogen net wat lepelaars voor ons uit. Ja, stekker nog. Er zitten nog een paar voor ons daar, achter jou. Ja, nog steeds inderdaad. En ja, ze weten precies wanneer het hier laag water is en wanneer ze naar het volgende gebied kunnen hoppen om te gaan eten. En dit is zo'n plek waar ook traditionele biesbosdieren hun burchten zijn gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld bevers en andere dieren die bij het systeem horen. Je ziet ook dat op zo'n plek als hier de infrastructuur eigenlijk het gebied volledig doorsnijdt. Er rijden hier veel auto's en dit is een plek waar natuur aan 2 kanten van de weg ligt en waar bevers en andere dieren, misschien wel de otter in de toekomst, gebruik van willen en gaan maken. En ja, dat levert risico's met zich mee, want er zijn er al 10 aangereden bevers langs deze weg. Waarom willen jullie trouwens die otter zo graag in het gebied in hebben? Nou, de biesbos was traditioneel een heel goed ottergebied. Door verschillende redenen is die otter verdwenen uit Nederland en ook uit de biesbos. Er werd hier ook veel op otters gejaagd overigens. We willen eigenlijk heel graag dat dieren weer terug hebben in het biesbosgebied. Ze zijn onderweg in zoverre dat de populatie in Zuid-Holland iets aan aantallen toeneemt. Het gaat elders in het land aardig oké. Nou, Nieuwkoopse Plas heb je het dan over. Dat is nog eindje hier vandaan. Zeker. En wetende dat die otter daar vandaan, ja, weet ik veel hoeveel snelwegen moet passeren, infrastructuur in de drukste deel van Nederland. Dat wordt een hele uitdaging. Dus ja, eigenlijk bij allerlei inrichtingen en verbredingsprojecten is het belangrijk om die otter mee te nemen. En mee te denken eigenlijk van welke route gaat dat beest lopen en waar kan de situatie veiliger. En in de biesbos zijn die plekken eigenlijk ook nog aanwijsbaar. Zoals langs de Bandijk. Want ja, we willen graag een otter, maar liefst niet op het asfalt hier natuurlijk. Nee, want zijn er geen maatregelen genomen dan? Kan die niet onder de dijk door, die otter? Nou, hier ligt alleen een smalle duiker. En dat is op een paar plekken hier langs de weg het geval. Dat is echt een risicovolle onderneming voor een knaagdier om daar doorheen te zwemmen voor een otter. Er staat veel stroming en veel druk op. Dus er zijn een aantal plekken waar je echt maatwerk moet leveren voor die fauna om het veiliger te maken om ze hier over te laten steken. Ja, want otters, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, die gaan niet via het water een weg onderdoor, niet via een duiker, maar die willen dan juist weer over land. Het zijn echte lopers en ja, zeker die eerste zwervers, die zullen heel veel kilometers maken hier, omdat ze gewoon weg op zoek zijn naar een partner. Want ja, dat is hier voorlopig nog niet te vinden. En dan zullen ze veel infrastructuur gaan passeren met de nodige risico's. Dus daar moet wat aan gebeuren. Als wij otters in de biesbos willen, dan moet daar wat aan gebeuren. En ja, of die otter nou uit zichzelf komt of dat die otter op een andere manier de biesbos gaat bereiken, het is hopelijk echt toekomstmuziek. En ja, dan zou het mooi zijn als die otter hier een veilige leefomgeving staat te wachten. Wat gaat die otter nou toevoegen hier aan het systeem? Menno zei het al, we hebben natuurlijk prachtige icoonsoorten in de biesbos hier. De visaren, de zeearend, de bever natuurlijk. Wat gaat die otter dan nog toevoegen? Ja, ook roofdieren, predatoren aan het eind van het voedselsysteem. Ja, die zorgen voor een bepaalde balans natuurlijk. Hè, we kennen het verhaal van de otters die bijvoorbeeld ook de rivierkreeften veel pakken in het Groene Hart. Nou, wij hebben hier bijvoorbeeld de Amerikaanse, die exoot. De exotische Amerikaanse rivierkreeft. Wij hebben hier Wollandkrabben zitten, andere schaaldieren. Dus die otter zou ook daarop zijn invloed uitoefenen. En ja, anderzijds, een otter, die kwam hier altijd voor, dus die moet gewoon weer terugkomen. Dan zijn er mensen die zeggen, zoals de natuur en de vogelwacht in de biesbos, de otterwerkgroep, die zeggen allemaal, jongens, laten we die otter nou zo snel mogelijk gaan uitzetten hier in de biesbos. Dat is met de bever natuurlijk ook gebeurd in 1988 al. Absoluut. En ja, dat zou natuurlijk zeker kunnen. In zoverre dat het proces wat zou versnellen. Maar wij pleiten er wel voor van, ja, besef wel goed dat bepaalde omstandigheden in de biesbos nog niet optimaal zijn. Dan zijn het met name die knelpunten. Die faunapassages die nog ontbreken. Die ontbreken. Maar ook de PCB's die hier nog in het systeem zitten. De dioxines. De dioxines die problemen veroorzaken voor soorten hoger in de voedselketen. Hoe komen die hier terecht? Nou, die zijn hier vroeger in het verleden zeg maar, in het slip terechtgekomen. Bepaalde vissoorten, ook bijvoorbeeld paling en zo, die hier veel door het slip zwemmen. Die hebben die gehaltes ook in hun lijf zitten. En soorten verderop in het systeem, aalscholvers in het verleden is daar veel onderzoek naar gedaan, kunnen dat als ophoping in hun lijf krijgen. En dat levert voortplantingsproblemen op. Ja, wat zou je daaraan kunnen doen? Ja, saneringswerkzaamheden die deels in de biesbos zijn uitgevoerd, die zijn niet overal uitgevoerd. Alleen de Dordtse biesbos en een deel van de Sliedrechtse is gesaneerd. Dat zou kunnen helpen. En ja, misschien ook wel een beetje onderzoek om goed te kijken wat dat voor effect heeft op de nieuwe biesbossoorten als visarend, zeearend en otter. Kortom, er moet nog wel wat water door de biesbos stromen voordat die otter hier is. Nou, er stroomt iedere dag water door de biesbos. Nou, daar kan best een otter door aangevoerd worden. Thomas en Henny daar op de Bandijk. We gaan even luisteren naar Ster en daarna het nieuws gelezen door Jeroen Tjepkema.

Ik verheug me er al de hele kampeerweek op. Ik ga met de meneer van Staatsbosbeheer naar de Vlielandse Kroonspolders. Ik hoop daar eenden te zien. Als het vloed wordt en het wat onderloopt, dan rusten de vogels daar graag uit. Gewone stervelingen mogen er niet in. Zeker geen kinderen, maar ik nu wel, want ik heb een brutale mail gestuurd. Ene Lars neemt me mee naar de Kroonspolders. Om 10 uur. Soms zit het ook wel eens mee in het leven. Ik sluip om 9 uur de tent uit en neem een kijker mee. Het hele gezin slaapt nog. Als ik de camping affiets, regent het zo hard dat ik Google Maps niet zo goed meer kan lezen. Ik sla linksaf het bos in en fiets zo hard ik kan. Het water begint inmiddels via mijn natte broek mijn schoenen in te lopen. Lars heeft vast een prachtig donkergroen, ademend Gore-Tex pak aan, denk ik. En rubberlaarzen. Bij een splitsing die ik niet ken, sla ik weer af. Even later rijd ik weer langs de camping. Ik probeer het nog een keer. Het regent harder. Ik sla nu niet links, maar rechtsaf in het bos. Ik fiets door en daar is het dorp ineens. Oh, dat is absoluut niet de bedoeling. De polders liggen aan de andere kant van het eiland. Een natte mevrouw op straat wijst me de grote weg. Dat is de snelste route. Daar aangekomen spoelt een lens uit mijn ene oog en het andere oog loopt vol mascara. Ik heb bijna -6. De fietspaddenstoelen kan ik niet meer vinden en zeker niet meer lezen. Het fietspad kan ik met wat moeite nog wel onderscheiden van het duin. Wat ik ook kan onderscheiden is de camping, die na een tijd weer opdoemt. Ik maak me nu wel zorgen om de staatsbosbeheerman. Hij is vast geïrriteerd. Hij moet eigenlijk rietschermen maken, met boomstammen slepen, echt werken, in plaats van te wachten op een hysterica om eenden te bekijken. En dat alles omdat ze daar iets over wil schrijven. Café Het Posthuis, dat ligt toch vlak bij de Kroonspolders? Ja, een mevrouw daar neemt gelukkig de telefoon op. Jazeker ziet ze een man staan wachten, met een fiets, bij het informatiebord. Even later belt Lars zelf terug. Komen heeft geen zin meer. Hij moet om 11 uur alweer iets anders doen. In het bezoekerscentrum kunnen we nog even praten straks. 10 excuses later zeg ik nog... Nou Lars, als je me straks daar ziet, mag je me vol in het gezicht stompen. Het blijft stil aan de andere kant van de lijn. Vol schaamte fiets ik het dorp weer in. Begin je nu al met drinken? Zegt de slijter in de dorpsstraat als ik binnenkom. Hij vertelt me dat Lars van kruidenbitter houdt. Ja, natuurlijk. Met een grote excuusfles kom ik het bezoekerscentrum binnen. Ik neem me voor om volgend jaar met een telescoop naar de Kroonspolders te gaan. Zodat ik alles kan zien vanuit de vogelhut en geen enkele vogel daar van mij hoeft te schrikken. Is veel beter eigenlijk. Vanuit een vitrine kijkt een opgezette eidereend mij aan. Daar hoef ik gelukkig niet per se voor naar de Kroonspolders, want achter het dorp heb ik ook eidereenden zien zwemmen. Een groepje vrouwtjes. In een soort kring. Wat doen ze daar? Na 2 koffie komt Lars binnen. Een zeer verregende, Mees Kees-achtige jongen. Hij heeft 3 kwartier heen gefietst en 3 kwartier terug. Voor niks. Maar wel met een brede glimlach. Ik mag nog wat vragen over eidereenden. Waarom zie ik nu geen mannetjes? Ja, die zijn al lang weg, zegt Lars. De mannetjes zijn veel te veel gekleurd om te broeden, dus dat doen ze niet. Inderdaad zien de eidermannetjes eruit alsof ze bij het Cirque du Soleil werken. Een broedende Pierrot, dat is vragen om problemen met roofvogels. Het circus komt dus even langs op Vlieland, bevrucht de eidervrouwtjes en trekt dan weer door naar Noord- en Oost-Europa. Het zou allemaal zeer sneu en eenzaam zijn als je niet zou zien hoe die vrouwtjes het daarna samen hebben. In groepjes, crèches dus, wordt de kinderen geleerd hoe ze voedsel moeten zoeken. Moeders, oma's, tantes, de ongetrouwde zus, iedereen helpt mee. Het is een prachtig gezicht. Je zou haast met ze mee willen op die betoverend mooie Waddenzee. Thank you. Metropoolorkest speelde van Bob Zimmerman De Beverdam. De Setties-zangers hebben we al over gehoord. Zeearenden, sinds kort ook visarenden. De Biesbos is beroemd vanwege heel veel broedvogels die hier een thuis hebben gevonden. Wie daar als geen ander kijk op heeft, is Frank Saris. Onlangs schreef hij een kloek boek over de geschiedenis van de Biesbos, met daarin verwerkt zijn ervaringen van 40 jaar vogelen in dit belangrijke vogelgebied. Rob Uiter spreekt met de auteur aan de oevers van de Noordplaat. Het is erg stil. Het is de stille tijd van het jaar voor de vogels, hè? We worden heel zachtjes op de achtergrond wat meerkoeten piepen. Ja, het is een echte dip van het jaar. Maar wel het heerlijke ruisen van het Biesbosriet, Frank. Ja, dit is echt eigenlijk weer een hernieuwd beeld van de oude Biesbos. Waar zie je zo'n 100 hectare aaneengesloten rietgebied met 2 meter hoog riet. Vol met roerdompen, rallen, porseleinen, noem maar op. Dat zit hier allemaal? Ja. En heb je hier uitzicht op het eerste nest van de zeearend. Iets achter die willigen. Hierachter heeft de visarend gezeten. Dat heb jij allemaal zien komen in de 40 jaar dat jij hier inmiddels rondloopt als vogelaar. Ja, zo is het inderdaad begonnen. Het is ieder jaar gingen we hierheen en dan verwachten we eigenlijk weer bepaalde nieuwe soorten. En, nou, dat viel dan weer tegen, want er kwamen er juist andere soorten. Steeds een gebied waar hele onverwachte dingen gebeuren. En het mooie is dat het steeds rijker werd. Dus de natuurbescherming in Nederland wordt gekenmerkt door heel veel achteruitgang. En dat is in de Biesbos ook gebeurd, maar de laatste 40 jaar zie je eigenlijk ieder jaar nieuwe ontwikkelingen. En met name de laatste 20 jaar is dat heel snel gegaan. Ja, dus voor een optimistisch geluid in de vogelwereld, dan moest je hier zijn. Ja. Ja, je noemde al even de zeearend en de visarend. Maar wat zijn de andere vogels die hier als pioniers zijn gekomen? Rallen zijn bijvoorbeeld, dus porseleinoen, waterral. Dat zijn typische pioniersoorten. De roerdomp is dus echt een karaktervogel van dit gebied waar we nu staan, de Noorderplaat. Het afgelopen voorjaar had je hier 8 roepende mannetjes tegen elkaar. Nou, dat heb ik in Nederland. Kom er maar eens om. Hè. 50 jaar geleden misschien een keer gehoord en gezien. En dat is nu weer terug. We kijken dus nu op de Noorderplaat. En zo'n 20 jaar geleden was dit een wat lastige weilandpolder. Bedoeld voor weidevogels. Die er steeds minder voorkwamen. De nesten werden uitgepikt door kraaien. Kortom, als je hier als vogelaar over de dijk je vogels ging tellen, dan was het in de eerste ronde prachtig. Maar de tweede ronde vond je alleen maar doodgepikte en lekgepikte eieren. Dus het was een heel vervelend gebied om te tellen. Dus op een gegeven moment hebben we voorgesteld, samen met ook mensen van Stabosbeheer, om het hele gebied te veranderen. Gewoon het water vast te houden en laat het riet maar komen. En dat was voor Stabosbeheer toch wel een spannende afweging. Eigenlijk sindsdien zie je dus een prachtige ontwikkeling van de moerasvogels in hele hoge dichtheden. Settiezanger, blauwborst, alle succesverhalen daarna, die kennen we. En dat is allemaal hier te zien. Is dan de les dat je nog zoveel natuurdoelen kunt stellen, maar dat als de natuurlijke ontwikkeling een andere kant op gaat, dan kan je willen wat je wil. Maar het is vooral de natuurlijke ontwikkeling en het beheer vooral van niets doen. Dus in dit geval, stop met die bewijding en laat het water, hou het water vast. Toen zag je de libellen terugkomen, amfibieën. Er zaten hier helemaal geen kikkers in dit stukje. Nu stikt het van de kikkers en daarom ook heel veel reigers, roerdompen, noem maar op. En dat is allemaal door die ontwikkeling gekomen. Door natuurbeheer, door op je handen te gaan zitten. Ja, gewoon niks doen. Maar ook wel goed volgen wat er gebeurt. Hè. Want ja, je kunt wel niks doen, maar je moet ook wel een beetje zorgen dat het de goede, positieve kant uit blijft gaan. Dus op tijd wel ingrijpen als het niet goed gaat. Als je kijkt naar het beheer van die arenden, die zaten natuurlijk op hele kwetsbare plekken. En ja, Staatsbosbeheer heeft op een gegeven moment als regime gekozen om de stukken af te zetten waar die arend ging broeden. Met als gevolg dat, dat het daar rustig bleef. En in ruil daarvoor ging er dan een ander stukje weer tijdelijk even open. En op die manier is dat heel subtiel gedaan. Ja, dus, die lijn van 40 jaar terug, dat je hier voor het eerst kwam, tot nu, doortrekt naar de toekomst. Wat staat hier te gebeuren, denk je? Het kenmerk van de Biesbos is de schaal, de grootte. Dus wat de kans is voor de komende tijd, is om die Biesbos nog groter te maken. Dus het beeld in mijn boek, een van de laatste hoofdstukken van Jeroen Helmer. Prachtig visie tot aan het Haringvliet, tot aan de Dam. Gewoon, dat kan één groot Biesbos worden, want het is één groot zoetwater tijdengebied. En toevallig hebben we te maken met klimaatverandering. Dus de zee gaat omhoog. Het water van boven komt, komt hier het zeewater tegemoet. Met als gevolg dat hier heel veel slip blijft bezinken. En laat die waterbodem maar omhoog komen, mits het schoon is. En dan krijg je hier een heel groot biesbosbekken tot aan het Haringvliet met ja, misschien weer andere arendensoorten. Er zijn er nog een paar die we kunnen verwachten. Ja, zoals? Nou, waarom geen bastardarend? Slangenarend. Ja, als het voedsel er is, dan komen ze. En ondertussen groeit het land met de zeespiegelstijging mee. Ja. Kijk, daar is boven je. Ja, daar hebben we dan toch de visarend. Hij gaat schroevend omhoog. Is hij aan het zoeken. Mooi, hè? Oh, kijk, ze nemen z'n tweetjes. Daar is er nog eentje. Ja. Twee prachtige, lichtgekleurde visarenden. Hoog in de lucht, tegen de wolk aan. Ja. Als je dat 40 jaar geleden had gezegd, dat je hier gewoon zo even heel nonchalant naar twee visarenden staat te kijken, Frank. Ja, dat was ondenkbaar eigenlijk. Op dat moment zaten we te wachten op het eerste broedgeval van de havik. Die heb ik ook binnen zien komen. En ja, op een gegeven moment zat de hele Biesbos vol met haviken. Toen ging hij ook weer wat achteruit, omdat hij concurrentie kreeg van andere roofvogels. Ja, en nu zit het te wachten op het volgende broedpaar visarend. Want die breidt zich ook verder uit, evenals de zeearend. En dat gaat maar door. Goed. We hebben genoteerd, bastardarend en slangenarend. En we zoeken je over een jaar of 40 nog een keer op. Nou, heel graag. Dat tekening voor. Dat lijkt me een mooi streven. Dan ben ik 110. Barcarol in Gesgroot van de jonge Transsylvanische pianist, ja, nu Roemenië, en componist Karel Filch, uitgevoerd door Hubert Rutowski. Jeanette Paramoor is nog steeds op weg in de boot, hè, met boswachter Harm Blom. Jeanette, waar zijn jullie nu? Nou, we zijn niet meer in de boot, want vanwege die storing op de zender dachten we, laten we maar aan wal gaan. Je kan hier natuurlijk ook gewoon heel mooi wandelen en fietsen en weet ik veel wat. Maar ik moet even vertellen, we hebben een bever gezien. En niet eventjes, maar minutenlang. Jee. Harm? Ja, we hadden behoorlijk geluk. We vaarden een stukje vooruit en opeens zagen we langs het drietal kenmerkende boeggolfje van achter die kop. Hij bleef eigenlijk heel rustig en we hebben er een tijdje mooi naar kunnen kijken. Ja, nou, hij zwom echt met ons mee. Of misschien voeren wij wel met hem mee, weet ik veel. Maar het was echt ontzettend leuk om te zien. Maar goed, we wandelen nu dus. Ja, Harm, jij bent boswachter beleving, hè, heet dat, geloof ik. Publiek. Want dan gaat het dus niet alleen over dat varen, maar ook wat je allemaal verder hier kunt doen. Vertel eens. Ja, klopt ja. Mijn uitdaging is om te zorgen dat in de biesbos tussen natuurbescherming en natuurbeleving een bepaald evenwicht zit. Ja, en iedereen denkt natuurlijk dat je in de biesbos fantastisch kan varen. Dat is ook zo. Ja. Maar zeker de laatste jaren. Je kan er eindeloos fietsen, wandelen, maar ook gewoon genieten van echte rusthoeken. Ja, naar mij om daar steeds een beetje te zoeken naar die balans. Ja, dat is wel een goed woord in dit verband. Hè? Want dat is natuurlijk vooral vorig jaar, dat coronatijd, is het ontzettend druk geweest hier. Ja, klopt. We hebben gewoon te maken met echt Europese topnatuur. En dan met de afgelopen jaren met die aanhoudende warmteperiode. En dan versterkt door ongekende, onvoorziene coronamaatregelen. Het leek wel erop dat iedereen dacht, in de biesbos kan je geen corona krijgen. We gaan er met z'n allen naartoe op hetzelfde moment. Ja. Ja, dat is voor ons wel een les geweest. Daarover zijn we gewoon in gesprek met gemeenten en ondernemers. Want ja, echt Europese topnatuur, daar moeten we met elkaar wel echt zuinig op zijn. Mm-hmm. Maar goed, hoe ga je daarmee om? Want het is een enorm gebied. Hoeveel ook alweer? Hoeveel hectare? Ja, tegen de 10.000 hectare aan inmiddels. Ook niet overzichtelijk, hè? Achter het riet, niemand die je ziet. Dus ja, in die zin is het voor ons gewoon een grote uitdaging van ja, wat gebeurt er op welk moment en wat kan waar op welk moment? En wij proberen daar gewoon over te spreken met iedereen. Ja. En gelukkig resulteert dat in hele kleine maatregelen, zoals dit jaar met de visarend. Het is eigenlijk maar één afsluiting geweest. Dus in die zin... Van een kreek of zo? Ja, een klein stukje kreek en een stuk wandelroute om te zorgen dat die visarend rustig kon broeden. Het blijkt dat ze best wel wat kunnen hebben. Ja. En Staatsbosbeheer die kijkt dus steeds in het hele gebied van nou, wat zijn onze doelen, welke soorten komen waar voor op welk moment en wat is daarvoor nodig. En dan merken we toch, gewoon in gesprek zijn is het beste wat je kan doen. Oké, maar houden mensen zich er ook aan? Hè? Want ik heb ook verhalen gehoord van kanoers die dan zo'n kreek toch ingingen over een barrière heen. Ja, dat klopt. Dat gebeurt helaas. Ik mag met geluk spreken dit jaar dat het dan maar een paar keer is gebeurd. Maar het geeft wel aan dat je continu moet uitleggen waarom je wat doet. Ik wil wel zeggen, het overgrote meerderheid van de biesbos bezoekers komt hier voor de rust en de natuur en voor de spontane natuurontmoetingen, zoals vanmorgen met de bever. Nou, we hebben ook een speedboot gezien, hè? Ja, dat is ook wel een voorbeeld. Ik bedoel, het is er maar één. En dat horen wij vaak van, ja, het zijn er maar een paar. Maar ik leg er ook uit, we staan nu bij die grotere wateren van de biesbos. In de winter zijn het cruciale overwinteringsplekken voor vele watervogels. Daarom werken we ook aan verschillende rustzoneringen, waaronder de winterrust. Nou, en dan 1-2 van die vissers die met een speedboot niet houden aan de snelheid van 9 km per uur, maar gewoon met 30, 40, soms sneller, 50, 60, door die overwinterende rustende groepen eenden vliegen eigenlijk, varen. Nou, als dat een paar keer per uur gebeurt, dan verbruiken ze zoveel energie. Ja, dan komt wel de conditie en de overlevingskans echt in het gedrang. Dus dan is het ook weer aan Staatsbosbeheer om te zorgen, door middel van monitoring, waar komen welke soorten groepen voor? Ja, en waar moeten mensen zich toch een beetje aan de regels houden? Ja, maar als ze dus massaal op de wieken gaan, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Ja, dan is het vaak inderdaad een snelvarende watersporter. Ja. Maar in die zin, in de zomer hebben we echt te maken met een zomerpiek qua recreanten. In de winter is het echt een stuk rustiger. Mm-hmm. We zien de afgelopen jaren wel een bepaalde toename. Maar het overgrote deel houdt zich keurig aan de regels. Maar er is ook wel echt een groep die echt aandacht vraagt van ons. Dus naast gastheer, gewoon aanspreekbaar zijn voor iedereen. Hebben we ook twee collega's die zijn BOA, opsporingsambtenaar. Twee. We hebben er twee, ja. Gelukkig. Dat is niet zoveel, hè? Nee, dat is heel weinig. Er zijn een paar collega's die, zal maar zeggen, net twee volledige functies kunnen bekleden. Maar in een gebied als de biesbos, ja, dat is een behoorlijke uitdaging. En daar hebben we echt wel begrip en respect voor. Je zal maar in zo'n gebied, achter het riet waar niemand je ziet, wat ik net al zei, er gebeurt echt van alles. Dus naast aanspreekbaar zijn en gewoon de mensen welkom heten, is het heel belangrijk in dit soort gebieden om echt te letten op die natuurdoelen, om te kijken of iedereen zich wel in grote mate aan de regels houdt. Ja. Want nogmaals, het is topnatuur. Nou had je het al over winterrust, hè, volgens mij. Dus jullie doen toch wel iets ook aan afsluiten van gebieden? We hebben drie stille kernen in de biesbos. Dat is al jaren zo. In de Dordtse biesbos, in de Sliedrechtse biesbos en in het hart van de Brabantse. Daar is al jaren dag dat daar kreken en bepaalde delen echt afgesloten zijn. Permanent of alleen in de winter? Nee, permanent. En wat zien we dan? Daar broeden dan de zeearenden, daar broeden de visarenden, daar zien we de concentratie van slapende reigers, et cetera. Maar het beleid wat we eigenlijk al jaren uitvoeren is dus let op de doelen. Van welke soorten hebben echt bescherming nodig? Waar gaan ze broeden? Waar gaan ze overwinteren? En hoe bewegen de mensen door zo'n gebied heen? Dat doen we al tijden. Dat hebben we alleen het afgelopen jaar op papier gezet. Om dat aan de mensen uit te leggen. Ja, en dat zorgt ervoor een beetje onrust. Ja. 'S nachts mag hier nog gewoon komen, hè? Ja, klopt. Ja. Er is niet echt een nachtrust in de biesbos. Echt best wel raar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat het een van de weinige gebieden in Nederland en Europa is waar dat nog niet goed geregeld is. Ja, en hoe kan dat dan? Want jullie zijn hier beheerder, eigenaar van dit gebied. Dan kun je dat toch gewoon zeggen? Van 's nachts verboden gebied hier? Ja, dat kunnen we inderdaad op die manier zeggen. We zijn er ook gewoon mee bezig om vanuit de bescherming van het gebied te werken aan bepaalde rustzoneringen. Maar om dat op de juiste weg te doen, willen we dat gewoon eerst bespreken met de omgeving. Zo werkt het gewoon in Nederland. Dat is ook een goede manier van werken. Met de gemeentes bedoel je? Ja, met gemeenten, gebruikers, inwoners, omgeving, ondernemers. Daar staan we als Staatsbosbeheer gewoon achter.

Wij gaan het zo direct hebben over het spanningsveld tussen die wilde soorten en de honingbijen die hier rondvliegen. De kasten, ja, die staan niet hier in het park zelf, hè? Of bijna niet, denk ik. Ik weet niet waar de kasten hier precies staan, maar op de pannenkoek staan wel kasten. En je ziet hier honingbijen vliegen, hè? Nu weinig. Ja, dus we hadden net een hoornaar en af en toe zie je een honingbij voorbij vliegen op dit moment. Ja. Nou, die honingbijen die bedreigen de activiteit van de wilde bijen. Hè? Daar is groot onderzoek naar gedaan, daar gaan wij het direct over hebben. We dachten, we klimmen even op het dak om naar bijen te kijken, maar nee, het is niet veel. Hè? Eén hoornaar, daar een paar eenden. Hoornaar wel heel bijzonder bezig natuurlijk. Grote joekel. Maar nee, Theo, we gaan weer afdalen. Ja. Ja, we gaan weer omlaag. Goedemorgen. Dit laatste uur, hoe de enorme hoeveelheid honingbijen een gevaar vormt voor de wilde bijen in dit gebied. Muziek uit de Biesbos en de toekomst van het gebied. Hoe kunnen we nog nieuwe dieren verwachten? En wat gaat er gebeuren met de waterstanden hier? En wat kunnen we leren van de Biesbos? Hoe men hier omging met watersnood, watervloeden en... in de toekomst krijgen we nog wel wat meer water te verwerken. Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Scherzo uit de fluitsonate in opus 1 in Bes Groot van Johan Peter Emilius Hartman. Duizenden kasten voor honingbijen staan rond de Biesbos. En dat is een doorn in het oog van Staatsbosbeheer. Uit onderzoek van IJskenniscentrum Insecten, dat deze zomer verscheen, blijkt dat die vele honingbijen ten koste gaan van de wilde bijen hier. Aan tafel bijenonderzoeker Theo Segers. Theo, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die honingbijen. Om hoeveel honingbijen gaat het? Hebben jullie daar enig idee van? Nou, het is niet exact bekend. Hè? Iedereen mag honingbijen houden. Maar volgens stelling van Staatsbosbeheer gaat het over minstens 2100 volken in en om de Biesbos. 2100 volken? Dus dat, en één volk zit in één kast? Eén volk zit in één kast en bestaat op het hoogtepunt uit 20.000 tot 50.000 honingbijen, waarvan de helft buiten de kast actief is. Dus ja. 10.000 tot 20.000 honingbijen per volk buiten de kast. Miljoenen bijen, ja. Ja, je praat dus bij elkaar over miljoenen bijen. En hoe komen die kasten hier? En van wie zijn ze? En waar staan ze? Nou ja, voor een deel is het traditie. En staan ze ook op grondgebied van Staatsbosbeheer, met toestemming van Staatsbosbeheer. Maar dat is een heel klein deel. Hè. Dat zijn ongeveer 100 kasten. En voor een heel groot deel worden ze buiten de Biesbos gezet door allerlei imkers die daar gewoon geld mee verdienen met die honing. En die bijen die kunnen tot 5 kilometer vliegen naar rijke voedselbronnen. Dus je hoeft helemaal niet in de Biesbos te staan om de bijen naar de biesbos te laten vliegen. En dat is natuurlijk een beetje wat het probleem is. Je zet ze buiten de biesbos neer, zonder toestemming van Staatsbosbeheer. Maar ze grazen vervolgens wel op het terrein van Staatsbosbeheer. Ja. En jij zegt grazen. Ja, dat is echt een term uit de veeteelt. Hè? Het, is echt het wordt wel intensieve veeteelt genoemd. Hè? Ja, het is een vorm van dierenhouderij. En daar gebruiken we het woord veeteelt voor, inderdaad. Hè, de honingbij komt van nature niet in Nederland voor. Is hier al wel 2000 jaar door de Romeinen in ieder geval gebracht. Maar het is geen wilde soort. En ook zonder de hulp van de mens, zonder imkers, zijn er geen honingbijen in Nederland. Dus in die zin is het echt een hele aparte vorm van veeteelt. Ja, Henny Radstaak die is nu in het gebied, hè, maakt steeds reportages. En die stuurde mij net een fotootje. Die was aan de rand van het gebied. En daar zag hij aan de overkant van een slootje, nou, ik denk 30, 40, 50 kassen staan. Die worden dan soms echt een meter of een halve meter buiten het gebied geplaatst? Ja, dat soort dingen gebeuren. En dat mag, juridisch gezien, mag dat ook vaak. Als de toestemming van de grondeigenaar. Ja. Op wat voor manier bedreigen die bijen de wilde bijen? Nou ja, dus wilde bijen en honingbijen willen hetzelfde in het veld. Hè? Bloem bezoeken om nectar en stuifmeel te halen. En die honingbij, die is er dus met heel erg veel. Hè? Als je praat over Knautschia bij, dat is een soort waarvan, weet je, de populatie tientallen, honderden exemplaren zijn. Als daar miljoenen honingbijen tegenover vliegen en ze vliegen op dezelfde voedselplanten, dan ontstaat er voedselconcurrentie. En nou, daar is internationaal de afgelopen 10 jaar heel veel onderzoek naar gedaan. En het leeuwendeel van die onderzoeken wijst uit dat je inderdaad, als je meer honingbijen hebt, dat je minder wilde bijen en wilde bestuivers hebt. Dat zien wij ook uit eigen onderzoek. Hè. Wij hebben grootschalig onderzoek gedaan op heideterreinen de afgelopen 2 jaar in Nederland. Maar dat zie je ook uit alle internationale onderzoek. En dat geldt zowel in stedelijk gebied als in natuurgebied. Ja. Want het is goed om even te beseffen, die honingbijen die leven dus met z'n 30, 40, 50 duizenden in één volk. En heel veel wilde bijen zijn, dat noem je solitair. Ja, dus wilde bijen doen het allemaal in hun uppie, met uitzondering van de hommels. Maar zelfs een hommelvolk is typisch 100 werksters. Ja. En alle andere wilde bijen heb je alleen maar mannetjes en vrouwtjes van. En geen volken. Dus die doen dat allemaal in hun eentje. En die leven in hun eentje achter een boombast of in de grond. Een kuiltje, een gangetje. En die moeten er dus in hun eentje opnemen tegen plotseling 50.000... bukvastbijen of zo'n honingbijensoort. Ja. Is het ook dat ze elkaar bejagen? Of is het alleen maar dat ze op hetzelfde voedsel? Het is voedselconcurrentie is verreweg het belangrijkste. Er zijn natuurlijk ook vliegbewegingen zo, maar het is niet dat ze elkaar bejagen. Ja. Maar we weten uit onderzoek dat met name de grotere soorten last hebben, grotere soorten wilde bijen, dus hommels ook, last hebben van concurrentie van honingbijen. Dus daaruit blijkt al dat het gaat om beesten die op dezelfde bloemen zitten. En een heleboel kleine bijen vliegen op kleine bloemen, waar minder honingbijen op vliegen. En die hebben volgens onderzoek dan ook minder last van die concurrentie. Ja. Is er niet genoeg te eten hier? Want het is een gebied, 9.000, 10.000 hectare. Er groeit hier van alles, er bloeit van alles. Ja, de aantallen honingbijvolken die hier staan in de biesbos, die zijn, als je dat afmeet, zelfs aan imkermaatstaven, erg hoog. En dat betekent dat de opbrengst per volk van de honingbij hier gaat al dalen, doordat er eigenlijk te veel honingbijen zijn om alle volken optimaal te laten functioneren. En dan heb je het dus nog niet over die wilde bijen gehad die daar dan dus nog tussendoor moet proberen te fourageren. Dus het is echt een oneerlijke strijd. En de honingbij wordt natuurlijk ook nog gekoesterd en geholpen door de imker. En in de winter krijgt hij suikerwater, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, nou, kijk, oneerlijk is een menselijke kwalificatie. De kern van ons rapport is dat we zeggen van, dit is een Natura 2000 gebied. En daar geldt, zoals juristen zeggen, het voorzorgsbeginsel. Dat betekent dat je geen dingen zou moeten doen waarvan je kan vermoeden of aannemen dat het de natuur, de ecologische kwaliteit van het gebied zou kunnen aantasten. Nou, volgens ons is het dus evident dat het houden van zoveel honingbijkasten dat wel kan doen. En dat zou je dus niet moeten doen. Ja. Als je het over cultuurlandschappen hebt, imkers hebben ook een belang. En dan kan je daar een andere belangenafweging in maken als je dat wil. Dat is een zaak van politieke keuze. Alleen we hebben als maatschappij afgesproken dat in Natura 2000 gebieden, zoals de biesbos, de natuur voorop moet staan. En als je dat kiest, dan kan de huidige vorm van inkerij in de Biezenbos volgens ons geen stand houden. En ons advies is om het aantal honing bij volken terug te brengen tot 120. En in het begin zeiden we al, we praten nu over 2200. Dus ik bedoel, het is ook niet dat je zegt van, nou ja, er moet even 10% vanaf. Nee. Volgens ons advies zou het een factor 20 lager moeten. Dus dat is echt heel veel minder. Ja, minder volken en ook op andere plekken? Ja, ons advies is, en dat doet Staatsbosbeheer uit zichzelf al, om de volken die je dan toestaat te clusteren en daarbij rekening te houden met de kwetsbare gebieden. En de kwetsbare gebieden zijn hier de gebieden die vooral aan de noordkant liggen, voor de knautsjabij en ook de roodrandzandbij. Dat zijn dan de rode lijstsoorten die hier in het gebied voorkomen. En om te zeggen van nou, hou daar dan een afstand toe. Die honingbijen die vliegen op die reuzenbalsemien. Ja. Dus als je daar ze nou niet heel dichtbij zet, dan gaan ze naar die reuzenbalsemine aan de andere kant van de Biezenbos en dan is het probleem minder. Ja, die reuzenbalsemine is ook weer een probleem, hè? Dat is een soort, een uitheemse soort die men hier eigenlijk niet wil hebben. Ja. En door natuurlijk het steeds bestuiven en verspreidt die soort zich ook nog weer eens meer. Doordat die zo enorm bezocht wordt door die bijen. Het rapport is nu net verschenen. Gaat nu naar de provincie? Ja, het rapport is geschreven in opdracht van de provincie. Ja. En de provincie die zal daar ongetwijfeld mee aan de slag gaan. Het is nou reces. Maar, wat verwacht je? Hoe gaat het aflopen? Ik neem aan dat de provincie daar kennis van neemt. En wat in ieder geval gaat gebeuren, maar dat is aan de provincie, is overleg met alle betrokken partijen over wat ze van het rapport vinden. Dat lijkt me ook heel verstandig. Heb je al bijhouders gehoord? Want ik heb wel een paar imkers gehoord, ja. En kijk, het is natuurlijk, voor imkers is het wel lastig, hè, maar er is hier sprake van voortschrijdend inzicht. De oude normen die voor bijenvolken aantallen gold, die was gebaseerd op imkers en niet op wilde bijen. Ja, dus ja. Dit is nieuwe kennis en daar hebben de imkers moeite mee natuurlijk. Ja, dus dat snap ik ook wel. Theo, duidelijk, we gaan het volgen. We gaan kijken wat de gemeente ermee doet. Theo Zegers, bijenonderzoeker bij IJskenniscentrum Insecten. Dank je wel. We gaan even naar Henny. Henny Radstaak met boswachter Thomas van der Es ergens in de Biesbos. Ja, we zagen het ook net als Frank Saris en Rob Huijten vorige uur. Die zeearend. Dat was een jong zeearend, hè? Jonge visarend. Visarend. Jazeker, ja. En hij blijft maar oefenen, hè. Want die vogel die heeft altijd vis gehad, dus die moet echt trainen nu. Ja. En we proeven een beetje de nazomer hier bij jullie kantoor, hè, de Emmahoeve, in de Biesbos, midden in de Biesbos. De nazomer, omdat gele kwikstaart cirkelen boven ons hoofd, de boerenzwaluwen, de huiszwaluwen, vrolijk kwetterend. Ja, we staan klaar voor de trek naar het zuiden. Absoluut. En als de zon had geschenen, dan hadden hier ook de koninginnenpages en de zandhommels rondgevlogen. Want die zwaluwen die vliegen hier niet voor niks insecten? Nee, die eten niet specifiek die koninginnenpages vooral wel veel. We gaan niet weer over die vogels praten, we gaan nu even naar beneden kijken. Ja, absoluut. Want hier ben ik wel trots op. Dit is een zone die is gespaard gebleven met het maaien. En je ziet hier nog steeds bloemen en kruiden in bloei. He, hier het boerenwormkruid, maar net ook geel en glad walstro. Even verderop wilde peen en kattenstaarten. En dat is natuurlijk een prachtige nectarbron voor wilde bestuivers ook. Wilde bestuivers als de zandhommel. Die heel zeldzaam is in de delta. En eigenlijk in Nederland maar op één plek voorkomt. Dat is het Haringvliet en de Biesbosregio. En hier floreert door extensief beheer. Dat is een mooi klein grijs hommeltje. Zandgrijs. Ja, zandgrijs hommeltje wat laat vliegt. Met een lange tong. En los van die schaarsere plantensoorten die ik opnoem, gebruiken ze ook soorten die hier heel algemeen zijn geworden. Zoals rode klaver en smeerwortel. En hier wordt zeer extensief gemaaid. En bovendien wordt hier geen gif meer gespoten. Dus dit is een insectenwalhalla. Ja, dit wordt helemaal niet gemaaid, dit stuk waar we nu langs het fietspad waar we lopen. Ja, dat ziet er misschien een beetje slordig uit in de oude beheerdersnormen. Ja. Maar hier sturen we als Staatsbosbeheer steeds meer op. We willen insectenfauna sparen. 20% van gemaaide stukken dijk en hooiland bewaren voor overwinterende insecten. Ja, en we hadden net al iets heel moois gevonden. Ja, we hebben al stiekem even gekeken. Ja, dit is een beetje de clown van de kruiden tegenwoordig, hoor. Dit zag je vroeger echt niet in de Biesbos. Een dikke, volle, plompe rups. Nou, het is heel op het spannendste moment valt de verbinding even weg. Ik kijk even naar technicus Menno Zwemstra. Die doet zijn uiterste best om Henny en Thomas weer in de lucht te krijgen. Oh, daar zijn ze, met die clownsrups. Nou. Maar dat hij ook echt goed voortplant in het zuidwesten van Nederland, dat is nieuw. De soort komt echt uit het zuiden als zwerver onze kant op. En ja, we hebben inmiddels een stevige populatie in de Biesbos. En op zonnige dagen ja, fiets hier tussen de fladderende koninginnenpages. Een icoon voor ja, kruiden die hier weer kunnen floreren. En dat komt door dat maaibeleid? Het komt door warme weer. Daardoor zijn ze hier terechtgekomen. En ja, deze gaat straks als cocon overwinteren in die kruidlaag. Dus als je die kruidlaag op sommige stukken spaart, maken overwinterende insecten, waaronder die koninginnenpage, maar tal van soorten veel meer kans op een geslaagde overwintering. En dus weer nieuwe beesten in de nieuwe generatie volgend jaar. Ja, het is net iets te winderig en te koud, denk ik, voor om die zandhommel en de vlinder, de koninginnenpage, tegen te komen. Ja, maar als er maar een sneezon doorheen komt, hè, we zagen net toch, ja, als je even een beetje door de vegetatie kruipt, ja, een aardhommel wegvliegen, we zagen een hoornaar jagen, verschillende wansen op die boerenwormkruiden. Er zitten echt veel insecten in. Je hoort langzaamaan al de eerste sprinkhanen een beetje geluid maken. Ja, dan zijn het heerlijke fietspaden. En met name die dijken, ja, die zijn ook heel waardevol voor die wilde bijensoorten, waaronder die zandhommel, die dus echt bijna endemisch is en alleen hier in de regio voorkomt. Ja, vertel eens, hoe komt dat er zo zeldzaam is? Waarom komt hij alleen hier voor in 10 gemeenten? Ja, die blijkt in ieder geval te floreren op plekken waar de natuur weer is teruggegeven. Want ze zijn toch echt achteruit gegaan door versnippering van Nederland en met name de intensivering van het landgebruik. Ja, ik begreep dat u rond 1970 was het een vrij algemeen voorkomende soort. Absoluut, ja. En dan waren ook veel voorkomende soorten als rode klavers en smeerwortels veel meer in randen van percelen te vinden. Er waren ook veel meer randen met kleinere percelen natuurlijk. Dat is hier wel weer teruggekeerd. Doordat hier duizenden hectares zijn teruggegeven aan de natuur, is het beheer afgeschaald, wordt er niet meer met gif gewerkt en zie je bijvoorbeeld ook een rode klaver floreren en moet je op plekken zoeken naar gras tussen de kruiden. Hier staan meer kruiden dan grasachtige en zandhommels hebben daar heel veel baat bij. Ja, en die rups van die koninginnenpage, het is een geweldig dikke en ja, fel lichtgroen gekleurde rand heeft hij. Hij kan nog groter worden hoor, maar je ziet hij heeft de helft van het bloemetje al opgegeten. Hij zal zeker deze sprietjes nog meepakken. En uiteindelijk zou hij hier ergens een veilig heen moeten vinden in die kruidlaag. En als hij dan als cocon de winter doorkomt, dan zie je weer een kakelverse koninginnenpage fladderen volgend jaar april ongeveer. Kwestie van niet maaien. Een kwestie van niet maaien af en toe. Dankjewel. Nou, we kijken ernaar uit naar die nieuwe koninginnenpages. Henny Radstaak en Thomas van der Es. Die mocht niet ontbreken, de Bagatelle, opus 13, nummer 9. De Biene, de Bij van Frans Schubert. Uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en Raymond Haveniet op piano. Al anderhalf jaar bivakkeert singer-songwriter Jeroen Kant met zijn bootje Armadillo en de Biesbos. Ik kijk nu op zijn bootje, hier 300 meter vandaan. Blauw bootje, kano op het dak. En dat doet hij niet alleen om rust te zoeken, maar ook om inspiratie op te doen voor zijn nieuwe album Water. 10 nummers staan erop. Ze hebben allemaal te maken met de Biesbos. Verslaggever Jeanette Paramoor, die zoekt hem op. Meerkoeten, hè? Met jonkies, zie je? Met jonkies, ja. Dat is laat. En hier heb je twee jonge futen. Ja, dat zwemt allemaal gewoon voor je neus, hè? Het zwemt gewoon vrij rond hier. Ja. Nou, we gaan even aanleggen. En het bijzondere is dat jij hier eigenlijk woont, hè? Ja. Hoe is dat gekomen? Ik verblijf hier. Ja. Hoe dat gekomen is, ja, in die coronacrisis. Ik ben muzikant. En ja, al die optredens vielen weg. En toen was ik mijn vorige bootje gaan opknappen. Mm-hmm. Die heb ik toen verkocht en deze boot van mijn vader overgekocht. En deze was helemaal verroest en lek en dit en dat. Yeah. En toen dacht ik, die is eigenlijk precies groot genoeg om op te kunnen gaan wonen. En dan kan ik daar mijn nieuwe album gaan maken. En heb je al die tijd ook hier in de Biesbos gelegen met die boot? Ja, ik ben een paar keer zo, een paar dagen naar Den Bosch gevaren. Of een keer naar Woudrichem of zo, maar gewoon wel in de Biesbos, ja. En waarom juist hier? Omdat het een heel mooi gebied is en rustig is en dat ik hier heel graag ben. Maar ben je ook een natuurmens? Ja, anders moet je hier niet gaan zitten. Nee, nou ja, goed. Ik hou gewoon heel erg van die rust om me heen en de Biesbos. Nou, ligt daar toevallig een bootje, hè, wat verderop. Dat zijn vissers, hè, geloof ik. Zeehengels. Ja. Maar ik heb ook wel gehoord dat het hier aardig druk kon zijn. Hè? Ja, het kan wel. Vooral vorig jaar was het heel erg. Ja. Met heel mooi weer en corona weer. En, Je ligt er toch? Ja. En, met de meerkoeten en futen. Ja. En wat zie je allemaal nog meer eigenlijk aan je bootje voorbij die komen? Die dode boom daar, daar zit er wel eens een visarend. Oh ja, dat is vlakbij. Ja, bevers, ratten, muskusratten, ijsvogels. Maar goed, je bent hier natuurlijk voor muziek. Ja. Laat je nou ook inspireren door je omgeving in de muziek? Ja, heel erg. De liedjes die ik schrijf gaan eigenlijk altijd over mijn kijk op dingen... of over mijn ervaring met dingen. Of... Mm-hmm. En als ik dan hier in de Biesbos ben en een plaat maak... dan gaat het automatisch over hier. Over het leven hier op een boot. Mm-hmm. Over het hoge water wat hier opkomt. Er komt hoog water aan. Ja, dat liedje. Ja, laat ze horen. Laat ze horen. Zal ik dat eens doen? Ja. Want je hebt hier de Noordwaard hierboven. En dat is dan dat de rivier de Merwede ook ruimte heeft om te overstromen. En vorig jaar is dat dan echt gebeurd voor de eerste keer dat het over de dijk kwam. Dat het helemaal vol liep daar. Maar ja, je ziet dan wel het water overal. En wat het doet. En wat het doet. Mm-hmm. Dan krijg je van die omgevallen dode bomen die dan loskomen. En die drijven dan voorbij. En dieren die op de vlucht moeten... Hazen in bomen zag ik foto's van. En natuurlijk die kleine diertjes die het niet redden. Maar dan weer de roofvogels die daar dan weer profijt van precies, hebben. Precies, de muizen die verdrinken. Precies, en zo, ja. Ja. Zal ik hem een stukje doen? Ja, doe hem maar. Er komt hoog water aan. De sluizen staan al open, want de dijken kunnen het maar amper aan. Er komt hoog water aan, de velden zijn verzopen en de steigers zijn al niet meer te begaan. Er komt hoog water aan, zet hem op en lopen, blijf niet kijken, blijf niet hangen, blijf niet staan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een liedje gemaakt over al de rotzooi, hè, die hier achtergelaten wordt door... Ja, als ik ga wandelen, dan neem ik altijd de vuilniszak mee voortaan. Omdat je zoveel afval vindt, wat ik dan weer opraap, omdat ik het niet kan laten liggen. En dan ga ik denken van wie zijn dan toch die mensen die dat dan hier zo neergooien. Dus je doet er wat aan, maar je maakt er ook een mooi liedje over. Misschien een beetje te heftig voor vroege vogels, morgens vroeg. Ik denk wel dat iedereen meteen wakker is dan. Ja, maar nu is het gewoon akoestisch. Dat is waar, ja. Alles is van plastic en alles is van blik. Maar je denkt toch zeker niet dat ik het in de vuilbak mik. Ik laat het achter op de grond, neem niks mee naar huis. Zit ik straks nog zelf te kijken met die oude rommel thuis. Misschien is het niet pluis, ruimt een ander het maar op. Ik heb scheid aan de wereld en stront in mijn kop. Kijk. En is dit een ander soort album dan je voorgaande? Ja, ieder album is weer anders. Omdat je dan de ene keer met een band elektrisch hard... en de andere keer kleine luisterliedjes. En dan neem je met die op en dan met die. En nu heb ik het allemaal hier zelf geschreven en opgenomen in mijn bootje. Je hebt een soort kleine digitale studio hier. Ja, ik heb een paar microfoons, een paar goede wat gitaren voor verkocht. En een interface en een laptop. En dan kun je al aan de slag. Dus dat was ook de eerste keer dat ik dat zelf heb gedaan. Wanneer komt je album eigenlijk uit? Als het goed is, 27 november is de release in het Biesbos Museum. De Morgen stond, hè, een van de, nou, ik zou zeggen liedjes, maar het is geen liedje. Het is een instrumentaal stuk. Ja. Dat heb je ook echt geschreven toen je wakker werd, van alles hoorde, de zon zag opkomen misschien. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik heb hier ook veel gewoon geluiden opgenomen van de omgeving. In de lente, nu is het heel stil met vogeltjes, die hoor je in de zomer niet. Maar in de lente gaan ze natuurlijk allemaal op zoek naar een partner. En dan kwetteren ze nogal. Dus dan is het echt oorverdovend. Dus dat heb ik opgenomen. En dan heb ik al die kwetterende vogeltjes als gitaarlijntjes door elkaar benaderd. Kan je één gitaarlijntje... Oh, dat zou ik zo echt niet weten, want dat zijn er echt zoveel door elkaar. Die kan ik dus live niet in mijn eentje doen. Precies, dat moet wel echt elektrisch zijn. Nou, dan halen we dat van je plaat. Dat is goed. Morgen stond van Jeroen Kant van zijn album Water. Ik sta hier weer buiten met Peter van Beek, directeur van het Biesbos Museum op het Museumeiland. En Peter, ja, we staan hier bij een soort Madurodam. Een reusachtige terrein waar de Biesbos in het klein is nagebouwd, hè? Ja, dit is een betonnen maquette van 30 bij 30 meter op schaal, waarin we kunnen laten zien hoe die Biesbos nu functioneert. Hè. Wij staan nu eigenlijk aan de rand van de Merwede. Oh, die loopt hier voor ons. Hier voor ons langs, zeg maar. Als je in de maquette kijkt, zie je ook drie wat grotere watervlaktes. Dat zijn de waterbekkens in de Biesbos voor de drinkwatervoorziening van Rotterdam. Mm-hmm. Die Biesbos is dus een delta waar twee rivieren samenkomen. En dat zie je aan het eind van de maquette. Daar staat een constructie met wat staal. En dat kun je eigenlijk zien, dat is de Moerdijkbrug. Ja, er loopt ook een voetgangersbrug overheen. Ja. En die Merwede, ja, het is echt wel 1,5 meter breed. Brede rivier loopt er voor ons langs. En daar loopt dan de Amer. De Amer, hè? Ja. En als je even goed kijkt, dan zie je die Merwede eigenlijk vanaf het dak komen. Het is in feite ook zo dat we dat laten zien, omdat de Rijn een smeltwater- en regenwaterrivier is, die dus vanuit de bergen naar beneden komt. Ja. Aan de andere kant zie je de Maas, de Amer, en dat is zeg maar een regenrivier. Vandaar dat die ook vanaf de begaande grond zeg maar functioneert. En behalve dat het in vorm een soort van natuurgetrouwe maquette is. Ja. We zien ook het museum liggen, hè, daar wees je me net op. Ja. Klein in koper gemaakt, klein gebouwtje midden op op al die dijkjes en dingetjes. Maar het laat ook de werking van het water zien. Ja, je ziet dus ook allerlei sluisjes en schuifjes. En daarmee laten we eigenlijk zien hoe die noordwaarts ontwikkeld is tot gebied de afgelopen jaren. Wat ervoor moet gaan zorgen dat die hogere rivierwaterafvoeren ook gewoon veilig en goed door de Biesbos richting Hollands Diep kunnen. Dus je kan daar echt zien, en dat kan je ook echt, die maquette laten we vol en weer leeglopen. En op het moment dat die vol loopt, kunnen kinderen en natuurlijk ook volwassenen met die sluisjes en die schuifjes aan de gang. En die kunnen dan zien dat water wat in die rivier steeds hoger wordt, op een gegeven moment dan, doordat het door dat gebied heen gaat, die rivier wordt dan qua waterstand lager, doordat die Biesbos gebruikt wordt om dat teveel aan water zeg maar op te vangen. En dat is iets wat eigenlijk vroeger ook al gebeurde. Een prachtig voorbeeld van ruimte voor de rivieren. Ja, dit is een van de grootste ruimte voor de rivierprojecten in Nederland. En ik denk dat we hiermee toch vrij simpel kunnen laten zien hoe dat werkt. En dat het werkt is een paar weken geleden ook wel eigenlijk bewezen voor dit gebied natuurlijk. Ja, stond de Noordwaard hier ook vol? Nee, de Noordwaard had juist niet zoveel last. Dus ja, het heeft kennelijk gewerkt, zeg maar. Met ruimte voor de rivierprojecten, meer stroomopwaarts. Ja, en Maaswerken, hè, waar natuurlijk afgelopen jaar heel hard aan gewerkt is. En dat heeft wel het effect. Nou wordt er dus gewerkt, zelfs ook die Noordwaard. Ja, het is een gigantisch stuk natuur. Maar het is eigenlijk ook een waterwerk voor overtollig water als het nodig is. Maar er is hier al heel erg lang. Het is een geschiedenis van baggeraars hier, hè? Ja, je moet de Biesbos eigenlijk een beetje zien als bakermat van de Nederlandse waterbouw, hè? Want we hebben natuurlijk een hele goede naam op dat gebied. Grote bedrijven als Boskalis en Van Oort, zonder daar nou reclame voor te maken. Want dat zijn allemaal de eerste Van Oort was een grientwerker uit Werkendam, zeg maar, die een grient ging exploiteren. En als je bedenkt dat die aan de basis heeft gestaan van een wereldspeler op de markt nu, die nu de Palm Island bij Dubai ontwikkeld heeft, dan kan je zien hoe dat enorme effecten heeft gehad. Voor mensen die dat net gemist hebben in de uitzending, ja, grientwerkers, die waren hier bezig met de wilgenkap. En ze maakten ook matten en dijkverzwaringen. Ja. En dat was eigenlijk de geboorte van werken aan dijken. Ja, om in water te kunnen bouwen heb je fundament nodig. Dat kun je leggen door grote matten van wilgenhout en zink en riet te maken en die af te zinken. Dan kun je gaan bouwen in water. En Biesbos is natuurlijk altijd een gebied geweest, want daar staan mensen ook vaak niet zo bij stil. Tot 1970 hadden we hier 2 meter getijdenverschil. En dat is natuurlijk ook een gebied wat zich heel erg goed leende om dat wilgen en dat riet te verbouwen. Dus dat geeft wel hele gunstige voorwaarden voor het ontstaan van zo'n tak. Ja. Dat getij, hoeveel merk je daar nu nog van? Nu niet zoveel meer. In de Brabantse Biesbos, Thomas van der Es refereerde eraan, zo'n 30 centimeter. In de Hollandse Biesbos wat meer, omdat hij wat meer open verbinding met zee heeft, zeg maar. Dus dat is natuurlijk enorm beperkt sinds 1970. Ja. Maar toch, bij de meeste waterplassen of watergebieden in Nederland zie je dat niet. Maar hier zie je echt het dagelijks, 2 keer per dag het water en 30 centimeter stijgen. Ja, en met name op het is heel mooi als je de toegangsweg tot het museum vanaf Werkendam volgt, zeg maar. Dan zie je ook echt die Noordwaard die het ene moment bijna droog staat bij een bepaalde windstand. En een ander moment helemaal vol staat. Dus dat is elke dag weer een verrassing, bij wijze van spreken, hoe je hem aantreft. Ja. Ben jij nou ook een beetje vergroeid met die Biesbos? Je loopt hier ook al heel lang rond, hè? Ja, ik ben hier al heel lang en toen ik er kwam wist ik weinig van dit gebied. En nu weet ik er gelukkig behoorlijk wat meer van. Maar het is wel een heel... weet je, er zit zoveel geschiedenis in dat gebied. En niet alleen op waterbouwgebied, maar ook... We hebben nu een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog en de effecten die in de Biesbos optraden. Ja. Het is zo'n rijk gebied aan cultuur dat wij... wij zijn blij dat we het mogen laten zien. En we hopen ook dat mensen er kennis van kunnen nemen. Omdat het is nu met name natuurgebied, nationaal park, recreatiegebied. Maar het is wel heel erg leuk om de mensen te kunnen laten zien wat zich allemaal afgespeeld heeft in die 600 jaar dat die Biesbos dan er nu is. Ja. Nou ja, en terwijl de ouders dan even naar die expositie over de Tweede Wereldoorlog lopen, kunnen de kinderen hier aan hun gang met, nou, misschien wel de grootste waterspeelplaats van Nederland, met allemaal schuifjes en dammetjes en waterpartijen. Leuk om te zien, Peter. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we hebben nog een fenolijn voor u klaarstaan, want u heeft weer gebeld met 035-6711-338. Aldi Ploeger uit Hoogkeppel. En het is 17:45 en boven ons in de tuin honderden zwaluwen die zich verzamelen, af en toe in de berg gaan zitten en dan weer boven ons hoofd rondvliegen. Vast en zeker oefenen voor de trek naar het zuiden. Dit is Esther Voet, Hartje Jordaan in Amsterdam. Ik heb ze jaren niet gezien, maar dit jaar hebben we ineens weer mussen in de binnentuin. En ik liep net mijn balkon op en ik zag er wel 20. Vaansjagers heet Boekel. In onze tuin met veel bloemen hebben we dit jaar maar heel weinig vlinders gezien. Maar nu, net, in onze vlinderstruik een kolibrievlinder. Ulrike Steenbeek uit Berlijn. We hadden vandaag hier in Berlijn plotseling een hele zware regen. En een hommeltje is onder een goudsbloem gaan hangen. Heel stil, de regen was voorbij en het hommeltje was ook weg. Lieve Zwanenburg uit Dronten. Ja, de vogeltrek is begonnen. Vanmorgen heb ik de eerste overtrekkende en roepende wespendief boven een bosstrook nabij Lelystad waargenomen. Dag, met Hans Gekner uit Nes. Ik sta op de dijk, het is nog vroeg. En ik kijk over de dijk richting van Ameland en Engelsmanplaat. Dikke buien boven zee. En ik had ten eerste twee gierzwaluwen die rap naar het westen vlogen. Maar wat ook bijzonder was, dat in mijn scharrel langs de dijk ontdekte ik dat ik iedere keer vergezeld werd door een aantal tapuiten. Zo langzamerhand heb ik er inmiddels zo in een half uur, drie kwartier, heb ik er 27 verzameld. Maar blijkbaar, en dat is nou eigenlijk wel het bijzondere aan het verhaal, is dat ondanks de noordenwind er toch veel trek is langs de dijk. En dan met name de magische grens tussen land en zee. En dat daar inderdaad die tapuiten naar het westen aan het scharrelen zijn. Maar de trek is blijkbaar volop aan de gang. Dag! Dank voor al uw meldingen en bijdragen aan de Venolijn 035-6711-338. Biesbos, 6 eeuwen. Maar hoe gaat het verder? Hoe ziet het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa er over 100 jaar uit? Aan tafel hoogleraar biogeomorfologie Maarten Kleinhans, Universiteit Utrecht. En boswachter Thomas van der Es. Nou, boswachter, Thomas, je bent net weer terug, hè? Je rent van hot naar her door het gebied. Nou, en helemaal duizelig van alles wat we toch weer gezien hebben in die korte tijd. Ja. Had jij nou met die bever die plotseling overstak of niet? Ik hoorde net Harm? Het verhaal. Ja. Ja, nou, tenminste, met het varen had Harm net een mooie bever. En ik hoorde net dat Valentien Wickaert een overstekende bever had op de Bandijk. Nou, net het onderwerp wat zo risicovol aangehaald was. Ja, nou loop jij hier natuurlijk rond. Zo trots als een pauw, hè? 600 jaar Biesbos. Jij ook gefeliciteerd. Maar ja, we hebben natuurlijk van Valentine Wickaert, historicus, gehoord dat het ten gevolge is geweest van een aantal rampen. Er zijn dorpen verzwolgen en mensen verdwenen. En jullie lopen hier trots als een pauwen door dat gebied nu. Ja, dat is ook wel de eerlijke kijk, denk ik, op het landschap nu, hè. Ik bedoel, het is ook wel een gebied wat optimistisch stemt. Zeker ook de afgelopen jaren. Als je kijkt wat natuurherstel gebracht heeft. Het gaat slecht met biodiversiteit. Er gaan veel soorten achteruit. En de afgelopen jaren hebben we hier zelfs nieuwkomers mogen verwelkomen. Die vroeger inderdaad op dromerige posters stonden van natuurontwikkelaars. Ja, maar ik doelde eigenlijk even op al die mensen die hier verdwenen zijn. Er zijn hier mensen door het water dorpen verzwolgen. Het is absoluut op zijn plaats om 600 jaar Biesbos niet alleen te vieren, maar ook deels te herdenken. Want inderdaad, het is een ramp geweest natuurlijk. Een vloed die veel levens heeft gekost. Lang geleden. Maar ook een gebied wat vervolgens natuurlijk in de geschiedenis etappes ontwikkeld is naar de Biesbos van nu. Daar ben ik wel trots op. Ja, nee, dat snap ik. Nou, dat gedenken gebeurt onder andere met een ontzettend mooi boek dat verschenen is. De grote en vreselijke vloed. De Sint-Elisabeths-vloed. 1421-22. Onder redactie van Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen. En Maarten, jij hebt er ook meegeschreven? Ja. Het was niet. We hebben al gehoord, het was niet één vloed, maar meerdere vloeden. Hè? Het was jarenlang is dat gebied geteisterd. Jij kent het ook. Ken je ook de huidige Biesbos goed? Ik ben er meermaals geweest. Ja. En ook collega's van mij hebben hier uitgebreid onderzoek gedaan, ook samen met Staatsbosbeheer trouwens. Ja. Nou staat er in dat boek onder andere dat de Biesbos, jij zegt dat ook, een voorbeeld is voor de wereld. Ja. Waarom? Je ziet op de hele wereld zie je in laaggelegen kustvlaktes en in delta's zie je eigenlijk hetzelfde proces. Dat mensen daar het land in cultuur gaan brengen, dijken gaan aanleggen om de hoogwaters van rivieren en de eb en de vloed van de zee weg te houden. En de stormen natuurlijk ook. En als gevolg daarvan komt er geen nieuw sediment en gaat de natuurlijke vegetatie gaat dood. En dan gaat het land onder zijn eigen gewicht inklinken. En dat is ook in de Grote Waard gebeurd, waar de Biesbos is ontstaan. Er zijn die dijken aangelegd. En omdat er toen een burgeroorlog gaande was, zijn die dijken slecht onderhouden en zijn ze doorgegaan. Maar dat was natuurlijk gewoon een ramp die lag te wachten. Ja. En, de burgeroorlog van de Hoeken en de Kabeljauw, hè? Dat heeft Van het Dinders verteld. Maar dat het landschap zo is gedaald en dat daardoor zeg maar, er een bult van water naast staat in de rivieren en in de zee. Dat grote hoogteverschil van dat water, dat gaat gewoon rampen veroorzaken. Ja. Dat hou je niet alleen maar tegen met een paar dekjes. Maar ja, dat is Nederland, hè? We kennen natuurlijk niet anders dan dat je over een weggetje rijdt. Rechts van je zie je het water een halve meter onder je staan. En links zie je het soms 2 meter lager staan. En buitenlanders vinden dat helemaal idioot. Van hoe durf je hier nou te wonen? Wij vinden dat doodnormaal. Ja, maar je ziet dus dat het bodemdaling, dat dat nu echt een serieus probleem is aan het worden. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Er is laatst nieuws geweest over dat ze een dorp willen bouwen op meer dan 5 meter beneden NAP in het Groene Hart. Dat is ook zo'n natuurlijk veengebied, een kustmoeras zou je kunnen zeggen. Wat is nou heel erg flink is ingeklonken. En we hebben natuurlijk wel een dreiging van stijgende zeespiegelstijging en toenemende hoogwaters op de rivieren. Dus we spelen een beetje met vuur. Ja. En dat zie je dus ook hier en daar al fout gaan. In Delta, bijvoorbeeld in Bangladesh, daar zijn met enige regelmaat overstromingen die ons nieuws niet halen. We hebben natuurlijk veel gehoord over Hurricane Katrina in New Orleans en de Mississippi Delta. Maar dat waren ook allemaal van diezelfde rampen die lagen te wachten. Omdat daar die hoogteverschillen zijn ontstaan door menselijk ingrijpen in het landschap. Maar ja, de Nederlander denkt dan, wij zijn, het is cynisch natuurlijk, maar wij zijn veel rijker dan de mensen in Bangladesh. Dus wij kunnen bouwen. En wij zijn ook, dat is niet cynisch, maar volgens mij is dat heel realistisch. Wij zijn op waterkundig gebied slimmer dan die Amerikanen. Dus Katrina overkomt ons ook niet. Want ze halen ons er zelfs bij om het daar nu beter op te lossen. Wij zijn gewoon wereldberoemd in onze waterwerken en ons verdedigen tegen het water. Dus zoiets als de vreselijke vloed, dat gaat ons toch niet weer gebeuren op zo'n schaal? Ja, dat is dus hoe wij onszelf dan zien, is eigenlijk in een roze gekleurde spiegel met lampjes eromheen. Dat is pure arrogantie. Ook in Amerika en in Duitsland en ook in Bangladesh en overal heb je goede waterbouwers. En ja, de Nederlanders hebben inderdaad heel wat kwaliteit in huis. Het is een geweldige watersector hier. Maar we kunnen niet alles. En het is eigenlijk een veel makkelijker manier om deze dreigingen van de toekomst tegen te gaan. En dat is wat te doen aan die klimaatverandering zelf. En niet alleen maar te denken dat we het hier wel gaan redden met grote dijken en zo. Want dat gaan we niet. Je ziet het ook de Maasoverstromingen. Dat was weer een waarschuwing. En daar zijn we er nog redelijk vanaf gekomen in Nederland. Maar het was niet leuk in Duitsland en Vlaanderen. Nee. Thomas, ben jij daar als Biesbos-boswachter in dat gebied? Het is weliswaar een heel groot gebied, maar toch op wereldschaal een klein stukje. Ben jij er nou vaak mee bezig van de bedreigingen, waterstanden? Hoe moet dat nu? Nou, die dynamiek is wel actueel, inderdaad. Want de afgelopen jaren heb ik hier eigenlijk alleen maar graafmachines en shovels rond zien rijden om de rivier de ruimte te geven. Dat heeft geleid tot hele grote ontwikkelingen van veranderend land, van polderland naar waterland. Ook momenten dat rivierafvoeren heel hoog waren met westerstormen op zee. Dat de zandzakken niet naar de binnenstad van Dordrecht hoefden, omdat hier een drempel is waar het rivierwater overheen kan kolken. Ja. Het is nu wel wat Peter net vertelde, die Noordwaart die jullie nu in de Biesbos ligt als wateropvangbekken voor als het te hoog wordt in de Merwede onder andere. Ja, die extra doorstroomcapaciteit, die zie je hier functioneel zeg maar zijn in periodes van excessen met extreem weer, extreem harde wind met name, die stuwt het rivierwater op. Hoge afvoeren van de Maas. Ja, een paar weken geleden, hoogzomer, hartstikke heet, bruin rivierwater met drijvende boomstammen voorbij. Ja, dat zijn wel ook signalen die wij natuurlijk zien als we hier dagelijks werken. Maar het is nu wel vooral nog net aan het randje en het gaat goed. Mede ook wel door de maatregelen die bijvoorbeeld genomen zijn natuurlijk vanuit de ruimte voor de rivier. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, Maarten, dat de Biesbos ons dus iets leert over het verleden, maar eigenlijk ook laat zien hoe we er nu mee omgaan. En dat we toch wel een aantal lessen geleerd hebben. Probeer maar even positief te zien. Ja, precies. Ja. En die lessen zijn ook heel belangrijk. En dat wordt in de rest van de wereld natuurlijk ook gezien. Dan zie je deze ontwikkelingen ook, dat je meer ruimte gaat geven aan de rivieren. En dat is hier in de Biesbos met name dus inderdaad heel spectaculair groot. En dat is ook nog eens mooi gecombineerd met natuurontwikkeling inderdaad. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Maar er zitten wel limieten en grenzen op, hè? Want we hebben nu vooral eigenlijk buitendijks, tussen de dijken, in de rivierbedding zelf, hebben we allerlei werkzaamheden gedaan. Behalve dus bijvoorbeeld hier in de Biesbos, waar we ook binnendijks zijn gegaan. En als je nu nog meer wil doen om die toenemende hoogwaters van de toekomst en van nu al op te vangen, dan moet je ook in het achterland waar mensen wonen aan de slag met natuurontwikkeling, vasthouden van water, anders beheren, enzovoort, enzovoort. Ja. Je beschreef daarnet heel even kort een systeem, een dynamiek dat we eigenlijk op veel plekken niet meer kennen. Dat er werd slip binnengebracht door het getij. Hè, door, ja. En dat slip, dat, ja, wat deed dat precies? Dat slip dat bezinkt op de hogere delen. Het begint eigenlijk met zandplaten en dat soort zaken. Dat is vaak het skelet van dit soort systemen. En dan bezinkt het slip op de hogere delen. En dat wordt extra vastgehouden door rietwilgen en noem het allemaal maar. Hè, de plantensoorten die het landschap structureren. Maar daarna dan verder weg van waar het slip eigenlijk niet meer komt, wordt het landschap eigenlijk geheel en al gebouwd door dode planten. He, dus het hele groene hart. Dus eigenlijk één groot kusmoeras, dus allemaal veen. En hier en daar hebben we dat dan weer zitten afgraven. Dus heb je eigenlijk een kuil naast de zee gegraven. Maar die landschapsvorming van nature, die vergt ook die natuurlijke dynamiek van eb, vloed, hoogwaters, noem het allemaal. Dus het land creëert zichzelf eigenlijk. De dynamiek van de zee en van het water dat binnenkomt. En rivier, en het slip dat aankomt, daalt neer, wordt hoger en hoger en hoger. Gaan dingen opgroeien, wordt nog hoger. Ja. Terwijl wij denken, in ons hoofd hebben we dat wij Nederland gebouwd hebben, maar... Nee, dat is niet waar. Nee. De Nederlanders hebben in Nederland aan alle kanten stuk gemaakt en daarna heel veel ervaring op gedaan met het repareren van de schade en het dichten van de dijken en het droogmalen van de uitgegraven gaten. Ja. Dat is eigenlijk de situatie. Maar zoiets als land creëren doordat er weer een natuurlijke slipaanvoer is en dat het hoger en hoger wordt. Doen we dat nog? Of is dat helemaal uit ons systeem? Nou, je ziet daar bijvoorbeeld in Noord-Groningen en in Bangladesh op een heel aantal plaatsen, ook in de Mississippi-delta, proberen ze het, zie je daar proeven mee. Want dat willen we dus graag terug hebben. Maar er zijn heel veel plaatsen waar het niet kan. He, wij kunnen in Nederland nog langs de Eems, Dollard, waar heel veel slip in het water zit, dit soort dingen doen. En langs de Westerschelde, waar heel veel zand en slip in beweging is. Maar in de Biesbos is dat veel moeilijker, omdat door alle dammen en andere rivierwerken bovenstrooms in de Rijn en de Maas eigenlijk bijna geen slip meer naar beneden komt. Dus de slipconcentraties zijn zoveel lager dat je hier die landspiegelstijging niet meer voor elkaar gaat krijgen. En er komt nog bij dat de Haringvliet eigenlijk bijna helemaal dicht zit. En dat is een systeem met hele grote geulen. Die zijn ontstaan bij veel getij. En als je daar daarna heel weinig getij op zet, dan willen die geulen dicht gaan slibben. En dan komt dat zand en dat slip komt dus niet meer op de platen. Want dat getij was natuurlijk een heel belangrijk systeem hier. Het is nog een beetje, maar het is, voor het grootste deel is het weg. Dat is onder andere omdat die Haringvliet en de Haringvlietdam, dat zit daar dicht. Ja. Nou is er natuurlijk de laatste jaren heel veel te doen over de kier. Die dam moet op een kier, die sluis. Ja. Hoe staat nu mee? Dat weet ik niet precies, maar ik vind dat een heel goed idee. Ja. En het probleem is natuurlijk dat je dan conflicten krijgt met zoetwatergebruik in de omgeving. Hè? Maar voor de natuur is het denk ik een heel erg goed idee. Want er komt zout water binnen. Ja. En dat willen we niet overal in die. Hè? Dat moet niet te veel landinwaarts komen, want dan kunnen de boeren geen zoet water meer tappen. Moeilijker zoet water tappen, want ze kunnen natuurlijk ergens anders vandaan halen. Ja. Het is altijd een kwestie van zoeken naar oplossingen van wat wel kan. En dan kan er toch wel een heleboel meer dan we nu denken. Ja. Maar als je helemaal niks wil veranderen, dan houden we het natuurlijk op. Ja. Die kier in dat Haringvliet, dat raakt ook de Biesbos, hè? Want daar komt niet alleen water mee, maar ook dieren. Thomas? Als het goed is wel, al is dat natuurlijk heel lastig zichtbaar voor het publiek. Steekproefgewijs worden er onderzoeken gedaan door Ravon bijvoorbeeld in het rivierengebied en in de delta. Welke vissoorten maken nu gebruik van die migratiemogelijkheden die verbeterd zijn? Vissen komen nu weer in een estuarium terecht, dus kunnen veel makkelijker van een braksysteem richting de zoete rivieren gaan om te paaien. En wat voor vissen hebben we het dan over? Ja, je ziet het nog op de kaart, hè? Gat van de Zalm, Spieringpolder, Sneepkeel. Het zijn trekvissen die hier vroeger volop voorkwamen. Werd veel op gevist ook. En dat soort soorten zijn, als ze niet al bijna verdwenen zijn, heel schaars geworden. En dit is een van de stapjes richting herstel om die populaties weer te laten floreren. Maar ja, daar heb je echt nog wel weer wat geduld voor nodig. Ja, en maatregelen. De steur is ook, De steur zeker. Precies, dat is misschien inderdaad wel de oervis die hier rond zou moeten zwemmen. En hoe ga ik die zien als boswachter? Ja. Ik zag net hier in een bassin hebben jullie een paar steuren precies zwemmen. Educatief natuurlijk. En fantastisch. fantastisch om te zien. Ja, een soort prehistorisch monster ziet het eruit. Ja. Ja. Maar ja, we moeten een beetje afronden. Maar Maarten, ja, de biesbos, neem ons heel even mee naar de toekomst. 100, 200, 500 jaar. Wat zien we dan hier? Dat hebben we zelf in de hand. Als we ons aan het akkoord van Parijs gaan houden, dan kunnen we de zeespiegelstijging hopelijk beperken tot een geleidelijke stijging tot zo'n 2 meter. Dan hebben we hier natuurlijk al wel wat problemen in de biesbos. Want dit zit regelrecht vast aan de zee. Hè. Het water gaat niet eerst door een kuilstroom en dan weer omhoog naar zee. Dus dat stijgt hier allemaal mee tot halverwege Nederland, minstens met de zee. Ja. Maar 2 meter, daar kunnen we wel wat mee. Met constructies en met natuurontwikkeling. Ja. Als we ons niet aan het akkoord van Parijs gaan houden, dan wordt het een heel ander plaatje. Want dan gaat die zeespiegel veel sneller stijgen. En met name ook de volgende eeuw. En dan is het deze eeuw al veel hogere frequentie van grote hoogwaters en dat soort zaken op de rivieren. Dus dan zijn er aan alle kanten meer rampen te verwachten. Ja. Maar ja, dan maken we ons vooral zorgen over onszelf, hè? Die natuur, die zal het wel... die natuur die gaat aan alle kanten aanpassen. Dan komt de andere natuur, daar ben ik helemaal niet bang voor. Ja. Nee, het is vooral onszelf waar we ons zorgen over moeten maken. Maar het is ook dat je in Nederland niet moet denken dat je er bent met een grote dijk om Nederland heen. Want dan hebben wij ons misschien een beetje verdedigd, maar ook een ecologische hand. Maar meer gebruik maken van natuurlijke systemen ook. De kennis die we erover hebben. Maar ook voor de rest van de wereld. Ja. Want die hebben ook die klimaatverandering als probleem. Wij moeten afronden. Hartelijk dank voor jullie komst. Maarten Kleinhans en Thomas. Ja, jij was hier al natuurlijk. Bedankt voor de gastvrijheid hier in de Biesbos. Er staat weer een nieuwe podcast online. Vroege vogels en andere dieren. Dit keer over spinnen. Er hangt een spin aan mijn microfoon. Hoe komt het dat we deze dagen zoveel spinnen zien? Deze podcast is ook aan te bevelen voor mensen die bang zijn voor spinnen. Dus ik ben heel bang voor spinnen. Ja. Ik zit mijn eerste sessie bij jou. Ja. Er staat een schoenendoos op tafel. Ja. Ik doe hem open. Er zit een spin in. Het kan wel voorkomen dat de vrouwtje het mannetje opeet. Maar dat hoeft lang niet altijd. Het is maar net hoe goed zo'n man zijn best doet. Wat ik fascinerend vond, dat de spin, zo'n mannelijke spin, een dansje maakte voor zijn vrouw. Ja, dat is wel fantastisch. Daar zouden homo sapiens toch wel iets van kunnen leren. Ik heb tante Dries meegenomen. Nou, laten we even kennis maken met... Tante Dries is een krulhavenvogelspin. Dries die loopt over je hand. Het is een hele goede spin om heel kort en krachtig die angst op te roepen. Want hij heeft eigenlijk alles wat mensen eng vinden. Maar ja, dat is eigenlijk precies wat nodig is. Lekker laten zitten. Ze vangen je pissebedden en je papiervisjes. Vroege vogels podcast dus. En de Reels. Ja, Instagram Reels. Iedere dag natuurfilmpjes van 30 seconden. Kent u die al? Nou, ga vooral even op Instagram Reels kijken. Bijvoorbeeld een filmpje over de kolibrievlinder of de zeepaddenstoel. Prachtig. Zo direct na 10 OVT met Matthijs Deen. Matthijs, kan je nog in 10 seconden zeggen één leuk ding wat jullie gaan doen? Nou, in de laatste aflevering van de zomerserie bovenaan het boek Gun Island van Amitav Ghosh. We gaan luisteren, Matthijs. En wij zijn de volgende week weer. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 25 jaar Gergiev Festival. Met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl.